Azt mondja Alex, hogy moist. Moist! Sziasztok, srácok! Itt van a podcast! Hello, sziasztok! Itt a podcast! Jól van már! Ez mennyire volt amat? Az a baj, el se indult nekem az előnézet. Én nem is láttam, hogy megy a videó nálad, meg semmi, meg a YouTube sem vette a lapot. Úgyhogy amikor írtad, hogy moist, azt reméltem, hogy az a moist egyébként, amikor még csak szoktad írni, hogy nem most mutoljuk magunkat, és ő nem. De akkor csak hogy mi erre kitaláltunk most egy újabb rendszert, miszerint én mutollak titeket, tehát ti beszélhettetek volna közben teljesen nyugodtan. Mi már olyan rendesek voltak, hogy mutoltuk magunk. Sziasztok, ez itt a Sziasztok, podcast! Jó, ezt én szoktam így beköszönni, hogy sziasztok! Úgyhogy hello, hello, sziasztok, Kaveri vagyok. Üdvözlök mindenkit, ez itt Kaveri csatornája. Ez itt Kaveri csatornája, ahol vlogokat találhattok majd. Intro tutoriálokat. Gameplay-eket. Legutóbbi podcast óta minden egyes videóm alatt, ami kijön, mikor lesz magyarítva az intrón. De egyébként nekem az volt a kedvencem, hogy ment a zene. Tehát nem úgy ment a zene, hogy így... De nem az fél, nem úgy ment a zene, hogy tötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötötöt ez volt Kaverinek a kedvenc zenéje, és ezt minden introjában fel is használt. Igen, külön szerettem, amikor így berecsegett a drop! Hát a figyelj, Cyrexen, vagy mi a Skrillex, vagy hogy hívják a csávot? Cyrex! Az egy skin! Az egy M4 skin! Jó, van sok csé már mindenhol izé. Már mindenhol skineket látok. Tudod, mint a izé. Igen, már a sarkokon is mindig. Sarkokon is mindig oldalazva fordulsz be. Ja, de tényleg. Nem is tudom, hol volt most ilyen, megint ilyen teljes. Ja, képzétek el, ma reggel mentem. Nem, az tegnap volt, bocsánat. Bemegyek reggel, nem hoztam reggelit, úgyhogy bementem a kisboltba, munkahelyem mellett, ami van. Hello, izé, mindenki ott jó vagyok, ott nagy izé, vidámkodás, stb. Poénkodás. És akkor így megveszem a két kis croissantomat. Most ilyen 7-days-eset vettem, nem tudom, vagy 100 éve nem vettem. Most megint 100 évig nem fogok, mert rájöttem, hogy nem jó. És akkor így tud, így fölstócolva pénztárcát így próbálom elrakni valahogy. És így, nehéz így a sok teljesen így lehetetlen módon tartom ezeket a cuccokat. És két croissant így kiesik konkrétan, így kifordul jobbra, így a könyököm alól. Amivel kapcsolatban felszabadul a jobb kezem. És... ha hiszitek, ha nem, egy ilyen csukló mozdulattal mind a kettőt egyszerre elkaptam, de úgy, hogy még idejük sem volt begyorsulni, és így elkapom, és tudjátok, amikor így fölnézel, és így egyből így körül is nézel, láttál valakit, tudod, és így fölnéztem, így körülnéztem, és így, hát senki, tudod, így, a csúdás. Pont most lőttem meg az észt, amikor nincs demo. És pont eszembe, hogy most lőttem meg. Amúgy tubtok beírta M4A1S Skrillex, tudod, hát akkor cseréljük fel, és egyébként már kérik is, hogy legyen 5-6 perces intróm, tehát hogy tényleg mennyire jó lenne. De most tényleg azt beszélted, hogy tehát gyakorlatilag egy adást, amit körülbelül 20-30 ezeren hallgatnak meg így összességében, azt magyaráztad el, hogy elkaptál két darab croissant. Igen. És ettől de nem az a lényeg, hanem ez egyébként reggel. Hát ez igen. De nem ez a lényeg. Mások e-sport rendezvényeket nyernek, te croissant kapkodsz. Tehát, hogy itt de mindenki hogy ilyen. Sortos ebből azt akartam. Már... Á, menjetek el. Ebből azt akartam. Érted, Kaveri, egyszer próbáltál valami jót tenni az életben, és így kiröhögött mindenki, látod? Én 31 éve ezt élem át, látod milyen? Nem is azt akartam mondani, hogy hú de nagy szám, hanem azt, hogy ezzel a csével, a reflexem, biztos vagyok benne, hogy nőtt, de tényleg. Még 50 közel is, helyem van a reflexem, épp hogy meg vagyok még 50. Marci, tudom hol laksz, tehát finomabban fogalmazza. Én pedig nagyon szeretlek, te is tudod. És megvan, Balázs előtt beszéltük, mert feljöttem teljesen, és mind a kettőnek beszóltam. Akkor Lali kérdezte, hogy na minek szó... Nekem is beszóltál, nem? Ja, neked is beszóltam, igen. És akkor kérdezte, vagy nem, nekem Kávrinak, nem. Kávérnak mivel fogsz beszólni? Hát mondom, azt még nem tudom. És megvan! És megvan. Yeah! Igen, achievement. Igen, tehát ezért mondtad, hogy még nem tudod. Még nem tudtam, akkor már tudtam. Majd most már tudom, mi? Egyébként... Te figyelj, nagyon kemény vagy ám. Tehát... Kemény vagy, mint a... Mint a Tarzan sarka. Wow! Wow! Nem ismerted? A Tarzan sarkás, kemény? Nem, én se ismertem. Gondolj, de ennek örömére veszek egy tatrakos P2000-et Factory New Ivory-t. és amúgy nem szoktunk csézni, és ezek az adások nem a cséről szólnak, tudod? Ha már a csét behoztuk, akkor hadd, ugye most a mai adásnak a témája alapvetően az, hogy a nézők kérdeztek tőlünk, amiket így mi van. Most szépen nagyon meg fogunk válaszolni. És az első kérdés, amit én választottam be, az pont ehhez kapcsolódik, nem más, mint a kiküldte, mindjárt mondom. Na de abból a listában... Kablezer! Igen. Na de várjál, de hányos a száma, mond Léci a kérdés száma. 11-es kérdés fogom most megválaszolni. Az a helyzet, bocs, hogy félbeszakítok, válaszolod is meg, csak fogunk úgy kérdéseket olvasni, hogy valamire csak egy ember, tehát bocs Marci, csak nagyon sok kérdés érkezett, ezért azt csináltuk, hogy mindenki kiválasztott amennyit tudott, meg akart, meg amennyihez kedve volt, és ki többet, ki kevesebbet, és kiválasztottuk azokat, amikben voltak egyezések, tehát amiknél tehát minimum ketten gondoltuk arra a kérdésre, hogy ezt mindenképpen meg kéne válaszolni, és ezeknek az embereknek elküldtük e-mailben a TS elérhetőségét, jelszavát, stb. Ők itt is vannak egyébként, őket be fogjuk húzni, de lesznek olyan kérdések, amiket csak egyikünk választott jónak, vagy választott olyannak, hogy meg akarja válaszolni, ezért azokat is fogjuk egyébként olvasni, válaszolni, viszont ők nem lesznek itt most személyesen, hogy feltegyék ezt. Úgyhogy ennyi kis kulisszatitok, és akkor pörgessük is meg, szerintem, hogy jó sok... És akkor bullshit off! Bullshit off! Nem, hát akartam, hogy látszó. Tehát most rengetegen, több százan küldtek kérdéseket, nem szerettem volna, hogyha úgy megyünk el, hogy menők vagyunk. Tehát, hogy nem, tehát, hogy értitek. Küldtétek a kérdéseket, nagyon szépen köszönjük, örülünk neki, senki nem volt elfelejtve, kivéve az, aki el van. Tett fel, vagy trollkodott, igen. Szóval, sziasztok, Marci vagyunk. Az első kérdés, amit én kiválasztottam, 11-es számú kérdés mindenkinek, szerintetek mi az a maximális összeg, amit megéri belefektetni a cségóba? Jó, azt láttam. Ez egy jó kérdés, kulcsok, stb. Azért választottam be ezt a kérdést, hogy végre elmondjam a véleményemet, hogy totálisan semmire. Egy forintot, ne költs arra a játékot. Na, azért ebből lehet pénzt is csinálni, tehát nem csak ráverni pénzt. Nézd meg a streameseknek, hogy bejött. Igen. Igen. Nézd meg a top 10 magyar, hogy ott van. Például Vari, ő szereti ezt csinálni, hogy ő így pénzt varázsol ebből. Egyébként igen, és... Hogy eltrédelgeti amúgy, és akkor mindig jobbra-jobbra, és a végén eladja úgy pénzért, ugye, hogy nem a Steam-en, hogy levonják róla azt a 10%-ot, hanem ugye vannak az oldalakon ilyen segítségek. Hallottatok már valakitől is egy ilyen mondatot, hogy te figyelj, miből élsz? Én izé programozó vagyok, és te? Én? Cségó skin kereskedő, ne viccelj! Nem. Jó, de figyelj, ez nem. Meg ez a szerencsejáték függőség, ez amit okoz ez a csérés. Igen, de tehát én arra akartam kiukadni, hogy ezt lehet máshogy így csinálni. Nyilván, ha csak úgy mindig szeretnéd, hogy valami jót dobjon, és így vered rá a pénzt, meg hogy igazából nem jó semmire, csak jól néz ki, meg mit tudom én, akkor nem sokat, csak aztán annyit, amennyi tetszik, de ne kezdj el nyitogatni. Ne, akkor ne! Egy forintot ne költs el a ne, játékra, én csatlakozni szeretnék. Kihez? Hozzád szeretnék csatlakozni. Tehát a maximális befektetés, amit megér a játék, az az a, mit tudom, egy 10 euró, amire megveszed Steamen, és onnantól kezdve egy forintot nem szabad rá költeni. Vagy pedig igen, az a befektetés, ami mondjuk megvetted 1 euróért a játékot, és akkor a többi 9-et így veszel ilyen olyat, hogy így jól nézen ki, de ennyi. Tehát, hogy ne nyitogass. Megveszed a multihacket, hogy szép színes legyen a képernyő. Jól nézzen ki az autódon a felni, jól nézzen ki a barátnőd, vegyél neki sminkészletet, jól nézzen ki otthon a szobád, jól nézzen ki a tévétávirányítót, vegyél rá egy matricát, és jobban fog kinézni. És Kaveri, erről te hogy vélekedsz? A dolog nem nézzen ki jól, mert nem mindegy, hogy néz ki a... Hello, figyelj! Bemegyek az osztályba. Hello, szevasz, haverom! Nekem van egy jó kis skinem Cségóban. Vegyél már nekem egy vétkaját, légy szíves, mert ekkora jó. Nem. Én azt mondom ezzel a dologgal kapcsolatosan, én, mint felnőtt dolgozó férfi ember, megengedhetem magamnak, hogy nem sokat, mondjuk havi 400 000 forintot! Nem, tehát, hogy mit tudom én, legalább! Egyébként tök rég nem nyitottam egy ládát sem, tehát, hogy így, most ezt úgy mondom, de mondjuk azt mondom, hogy várja, hadd fejezzem be, tehát mondjuk havonta, mit tudom én, nyitok két ládát, az körülbelül mennyi, az most mondjuk 1500 forint, nekem ennyit ez megér szórakozásnak, hogy kicsit izgulok, és aztán meglátom, hogy negevet kaptam. De hogy... Meg izé Sandstorm! Tehát meg... Sandstorm, meg igen, tehát ezek a csodás 0,2 cent. Tehát te fizetsz a Steamnek, hogy aztán végig igen, igen. Adni. Egyébként, hogyha egyszer nyitottál, mert én most úgy jártam, hogy mondom, na jó, ezt a kromaládát, na jó, egyszer, ez is BS, ezt se csináld, vegyél, menj be a marketbe, és ha nagyon szeretnél ezt kint, vedd meg, de ne nyitogass. Na és nem. Tehát szerintem igen. Ezt mindenki nevében mondhatom, hogy tetszik, vedd meg, igen. De ne nyitogass. Tehát a lényeg, amit akartam ebből kihozni, az az, hogy nyitottam egy olyan Factory New Uzit, aminek ott ürültem, hogy úristen, Factory New, és a Chroma kézből van, és kiderült, hogy pontosan ugyanannyit ér, mint a kulcs. Tehát, hogy igen. Tehát, hogy akkor egy örültem magamnak, és nem nyitott, igen, és nem nyitottam soha többet, mert ez egy jel volt, hogy ne nyitogass. Ne. Az a helyzet, hogy én, nekem ugye nehezebb a... Pontosabban azt gondolnátok, hogy nehezebb a dolgom, hiszen én nekem második ládára ugye egy kés nyitottam, amikor ez az egész Cségó láda nyitogatás bejött, és így lesznek szerencsejátékfüggők az emberek. Igen, viszont nálam, én egyébként sosem voltam a szerencsejátékra fogékony, tehát nálam ez alapvetően nem jött be, mert nálam ez úgy működik, hogy akkor de jó, másodikra nyitottam izét, kést, utána vettem 3 kulcsot, mi jóval olcsóbb volt, és semmit nem nyitottam, és annyira felhúztam magam rajta, hogy így azóta talán, mit tudom én, 4-5 kés, vagy 4-5 kés nyitottam. Nyitottam, igen. Az azért elég, azóta nem, csak 4-5. 4-5 ládát, hogyha mondjuk nyitottam. És nagyjából ennyi. De most azért azt is vegyük alapul, hogy valaki szereti ezeket a játékokat, ő szeret belerakni mondjuk a játékokba időt, pénzt, energiát, és neki számít igenis, hogy milyen skinnel játszik, mert szereti azt az eltöltött időt úgy játszani, hogy közben szép skineket néz. Tehát most, hogy azért megkövezni sem kell, de úgy fogalmazni, hogy nyilván a játékhoz nem ad, így nem fogsz vele jobban lőni, meg... Nyilván. Fiúk, nekem is lehet egy pró tippem. Bár nagyon-nagyon nem értek. Igen, lerobbanó kiszállítással. Nem ezt akartam mondani. A láda nyitogatással kapcsolatban, ugye full nem értek a Cségóhoz, de nekem az a pro tippem, aki ládát akar nyitni, az vegyen Borderlands 2-t. Igaz, Alex? Egyébként igen, tehát körülbelül ilyen 3 és 400 láda között nyitogattunk ki a Borderlands 2-ben, és mindegyikben más volt. Tehát, hogy abban a játékban kifejezetten el volt találva a láda nyitogatás, de most a Cségóban is el van, csak kicsit megfűszerezték azzal, hogy pénzt nyitsz. Hogyha szerencséd van. És emiatt igen. Ugye alakulhat ki ilyen játékfüggőség, amit a Valve amúgy valami baromi jól megcsinált, mert esküszöm zseniális, tehát így lenyúlni pénzt, hogy közben pedig izé mindenki tiszteli, mint valami vallás. Tehát, hogy igen. Így... és minden, utána minden tranzakcióból, ha el akarod adni, levesznek 10%-ot. Figyelj, ez a biznisz. Ez egy tanicsmester biznisz. Tehát, hogy... Másolat, viszont legalább van. Tehát, hogy így Nem, tehát nyilván nem muszáj a skin ahhoz, hogy játsz, az csak már ilyen plusz szórakozásként van, érted? Alapvetően igen, meg ha mondjuk valaki sok órát beleöl, akkor lehet, hogy azt mondja, hogy értelme van, meg hogy neki ezt tetszik, igen. De alapvetően úgy, hogy megéri, meg hogy éri meg, hát megérni, sehogy nem éri meg. Nyilvánvalóan ez csak időtöltésre van, tehát nekem is nagyon tetszett az a sárkányos M4, és azt a 92 centet ráköltöttem, hát na. Érted? Igen. Tehát, azután a 300 euró után, amit... Kulcsot, mennyibe volt mondjuk szerencsére az vissza. Szerencsére csak 150 euró negatívba vagyok, mert kaptam egy kis kölcsön. Egyébként szinte egy olyan, azt tudom, hogy a végén kiszámoltam, olyan 15 euró volt maximum bukásom, amit csináltam. Ez nem most volt, ez azért még az az időszak volt, mikor volt szerverünk, meg ilyesmi. És, igen. És így azt tudom mondani, hogy ezt a nagy keret, meg azt nem is izére vertem el, ugye, hanem fogadásra. Tehát, hogy ott van ez a fogadósdi, amit senkinek nem ajánlok. Igen. Mert orbitálisat lehet bukni, és úgyhogy így pont, hogy majdnem ki tudtam hozni nullára, így azt tudom mondani, hogy ezt abba hagytam, tehát soha többet. Tehát fogadni nem. És ezt amúgy még a Valve is beleírta valahova a játékba, hogy ne fogadj, ne. Ezt senki nem ajánlja. Plusz, hogy ezt Kod is elmondta annó, hogy amikor ugye nálunk volt, hogy ne, egyszerűen semmi értelme. Senki nem ajánlja, mert egyszerűen bukó lesz belőle. Abszolút. Hát mindegy, alapvetően szerintem ezt a kérdést kitárgyaltuk. Ki? Köszönöm szépen a ti válaszaitokat, és a néző is szerintem köszönje. Válaszát, és akkor folytassuk kivek a kérdésével. Maradjon az enyém? Találjuk le az enyémeimet? Enyémeimet? Szerintem igen. Ennyi ideidet? 93. Hát figyelj, illetve pontosabban valahogy úgy kéne csinálni, hogy legyen valami balansz. Tehát, hogy... Figyelj, van egy táblázatunk, mi lenne, ha sorba mennénk? A táblázat, én szerintem csináljuk úgy, hogy egy olyan, ami egy szavazatot kapott, és legyen egy olyan, ami viszont élő szereplős. Tehát ha itt vannak a srácok, akkor ne az legyen, hogy mit olvasgatjuk jobbra-balra, és érted? Igen. Tehát akkor legyen már az, hogy jól csináljuk meg szerintem. Úgyhogy húzzuk be az első embert, Léci Alex, keresd meg a kérdést, vagy megkereshetem akár én is. Hűha, hát nem készültem fel, hogy én leszek a kérdéskeresős, úgyhogy azonnal. Keressük meg Drake-et. Legelső kérdés a táblázatban, ugye? Nem biztos, hogy ő itt van. Drake viszont itt van, az a 49-es kérdés, úgyhogy Drake-et behúzom én. Hello, szia Drake, itt vagy benne a műsorban. Hello, sziasztok. Hello. Szia Drake. Hello. Úgyhogy... És köszöntelek téged a műsorban is! Á, igen! Yeah. 2023-nak! Na jó, nem. Hát igazából a kérdésed, Alex, lennél te a kérdésmester? Előtted van a dokumentum? Már is szedem elő, azt mondom, nem készültem fel, nekem hogy én leszek a mester. Nekem előttem van, és rádiós hangom van, szóval figyelj! Most figyeljetek! Hát ez nem mondjuk nem rádiós hang, azt te is érzed, ugye? Hogy más ilyen. Mi a véleménye a környezetekben élőknek a videózásotokról? Látják értelmét, vagy feleslegesnek tartják? Biztatnak, hogy csináljátok még, vagy már eltűnt. Szóval akkor hogy olvasom inkább én a kérdéseket. Hogy inkább? Igen, örülnék neki, mert ez jelen pillanatban ilyen fogyatékos rádió kategória volt. Tehát így... Se. Igen, és ez a fogyatékosokra nézve bántó. Egyébként igen, tehát kikérik maguknak az országos, nem tudom, mentálhigiéniai szakemberek. Hogy... Az imei összes lakója veri ilyenkor a rácsot. Igen. Tehát a kérdés az volt, hogy mi a véleménye mindenkinek, a igen, tehát ugye ez a kérdés alapvetően mindenkinek szólt, ugye volt egy ilyen opció is, hogy ez, hogy kinek teszed föl. Mi a vélemény a környezetedben élőknek a videózásotokról? Látják-e értelmét, feleslegesnek tartják, bíztatnak, csináljátok, vagy még inkább azt mondjátok, hogy gondolom hagyjátok abba, mert itt levágta nekem a végét. Ja, valami ilyesmi volt, igen. De egyébként miért nem? Miért nem te mondtad, igen? Hát... Figyelj, pörgessük vissza az időt, mintha nem tudod. Igen, hello, most így belegondoltam, hogy ez logikusan nem volt valami Einstein meló, hogy beírtuk a kérdés feltevőt, és aztán mi tettük fel úgy a kérdés magunknak. A lényeg, hogy itt vagy, mindig a jelenlét a fontos, ezt jegyeznek meg. Így van. Na, fölteszed a kérdésedet, úgy izgulunk. Ja, fölteszed már végül, hogy nem, hát erre várunk, hát, nem hiszem. Ha Ryan nincs itt, pedig elszpoilereztétek, akkor fölteszed. Így van, így van. Ryan nincs. Nincs előttem, de azért valami impro. Szóval az lett volna a lényeg, hogy a környezeteteknek mi a véleménye arról, hogy ti videóztok, esetleg milyen hatással van az rájuk, hogy ti úgymond így híresek vagytok bizonyos körökben, és ti ezért milyen hideget, meleget kaptok tőlük. Akkor én azt hiszem, hogy kezdje. Azt hiszem, hogy igen, ezt akartam mondani, én azt hiszem, hogy good like kezdje ezt szerintem. Ne. Kezdem én, fiúk, mert én te akartad annyira beszélni. Szóval tehát, se nem videózom, se nem vagyok híres, se nem ismernek fel. És inkább köszönöm szépen, tudod is így elmennél. Viszont ezt hogy éled meg, Lali, mesélj. Hogy éled meg, hogy senki nem ismer fel. De azt mondom, hogy múltkori adásban, hogy felismerte valaki, nem? Vagy még előtte valami? Nem, az Balázs volt. Ez Balázs volt. Igen, engem már felismernek soha. De... A legjobb egyébként az volt, amikor Miskolcon elmentünk a Mekibe, és a srác, aki ott volt, az engem nem ismert fel, akkor még nagyon az elején voltam a műsornak. De rajta kívül mindenkit. Igen, és az én kezemben nyomta a kamerát, hogy csinálnál rólunk egy képet, és akkor úgy örültem, mert ez emiatt biztosra vettem azt, hogy abszolút nem tudja, ki vagyok. Kaveri, veled is volt ilyen, nem? Egy ez neked jó, ha nem tudják, hogy ki vagy, Lali, tehát... Én alapvetően ilyen háttérből... Illuminati. Igen, birizgáló ember vagyok, szívesen. Keverül is volt ilyen, nem? Egy Playten még mesélted, hogy Siriusról te veled csináltattak képet. Igen, de az ugye úgy volt, hogy engem is felismertek, csak ugye nem tőlem kérték csak képet, legyen. Csak igen, Sirius nagyon formátumot a vénység. Az is valami. Tehát akkor Lali, te viszonylag jól éled meg ezt a dolgot, ha jól sejtem. Nekem ez így tökéletes, bevallom őszintén. Legyen akkor Marci a következő, szerintem. Nekem egyébként nincs ilyen nagy környezeti. Az iskolámban van egy-két ilyen nagyon érett gondolkodásmódú ember, akik szerint így vicces, hogy good luck! Good luck! Folyosó végérű végordivány. Egyébként így a szülők így anyuék, nincs vele bajuk, örülnek, hogy csinálgatom, meg örülnek, hogy így ezzel így dolgozok, meg foglalkozok. Apu meg hát a... Suli, tanuljál fiam, mert a suli az fontos. És igazuk is van. Iskolával, szóval ő náluk ez nem eredmény, szóval nekem apai ágom mind a két idősebb férfi rokonom olyan, hogy ők azért elég nagy sok mindent elértek, amiknek az ő szemükben például ez nem egy ez ilyen játék, szóval. Nem? Nem az, hogy játék, szóval aputól megkaptam nemrég azt, hogy alapvetően én letettem valamit az asztalon, mert valami miatt azért csak elértem ezt, de hogy az ő szemében nem leszek ettől nagy ember, így. Micsoda, inkább nem mondok semmit, mert csak rossz lesz belőle, én nem szeretem az ilyesmit, na mindegy. Hát, igaza van egyébként, én is elmondó vagyok, hogy én ettől még nem leszek egy ilyen ember, aki most akkor én aztán de akkor a jó ember vagyok, ettől, hogy én ezt megcsináltam. De azért ez egy teljesítmény, tehát most hadd vitatkozzak veled annyiban. Teljesítményként kezeli, csak... Csak azt mondja, hogy nem az, szevasz, menj a szobádba! Hogy mondjam, hogy érettségét, egy diplomát nagyobb erének tart, mint ez. De abszolút meg is értem. Hát mondjuk egy érettségi kb. egy jó képességű víziló is leraktál, nem gondolnám, hogy az olyan. A diploma az mondjuk már másabb. Ja. De egyébként örülnek mind a ketten, hogy én ezt csinálom, meg kérdezgetnek, hogy mi a helyzet ezzel, meg azzal. Szóval, ja, a haverok meg így, semmi extra. Ők ugyanúgy istenítenek, mint eddig, nem? Persze, az folyamatosan minden, ezért mondtam, azonnal a cipőt légy szíves. Persze. Nem, igen. Semmi ilyesmi nincsen. Szóval nincs az, hogy, hogy hű, most én most másik kezelek valakit, majd hű, most de változna az életed, ha mondjuk most egy ilyen kísérlet jelleggel, és akkor ezt tegyük fel majd mindegyikünknél. Egyik pillanatról a másikra nem ismerne föl senki mondjuk az utcán? Nem. Szerintem nem. Hát annyi, hogy hát hogyha úgy, hogy nem is kezdtem volna el csinálni, úgy, akkor gondolom más csinálnék, más valamit csinálnék, de úgy, hogyha most egyik pillanatra a másikról elvennéd ezt, és így mindenki elfelejtene, akkor meg hiányozna az, hogy én ezzel foglalkozhatok így naponta meg. Hát meg, maga hogy a videózás. Ez így az életem része. A videózás része, így a közönség, így a kapcsolattartás, az ott nekem így alapvetően fontos. Ah, igen, a folyamatos tárolatotás magam, meg a... az nekem is. Igen, hogy igen. Azért szeretem, hogy egy kérdés komolyan ki lehet fejteni. Meg lehet válaszolni, szóval... Ja. De van egy-kettő olyan barátom, akik attól, hogy elkezdtem videózni, és itt meg lett 100 000 feliratkozom, ők egyből akkor, amikor találkoztunk, akkor hű, akkor videózás, meg hű, akkor izé, meg mit csinálsz, meg hogy vagy, meg most tényleg ez, meg mennyit keresel, meg ilyenek. És amikor ezek a témák így feljönnek, és tényleg találkozok egy barátommal, aki egy éve még úgy voltunk, hogy haveri viszony, meg baráti viszony, meg dumáltunk, meg elvoltunk, meg semmi köze nem volt ennek az egésznek, az onnantól kezdve, hogy én videózok, és megvan a 100 000 feliratkozó, nem tud másról beszélni, csak arról, hogy hű, meg izé, most videó, meg pénz, meg jó Isten, meg Herbie, meg ezek, akkor úgy azt mondom, hogy te inkább légy szíves, ne beszélgessünk, mert azért... Zavar. Alapvetően igen, hogyha egy barátommal arról tudok beszélni, hogy én videózok. Alapvetően zavar, igen. Ez nem, hogyha te nem tudnál elbeszélgetni arra egy barátoddal, hogy mit tudom én, milyen az idő kint, mert csak azt kérdezik, hú, programozás, hú, tényleg ülsz a gép előtt, és nyomod, és hú, és izé, programokat is, meg tényleg, és ez a... Persze két percig lehet erről beszélgetni, de amikor mindig találkozol vele, és mindig csak erről tud beszélni... Hát akkor nincs közös pont, igen, általában azt mutatja. Picit zavaró. Vagy ugye hát ő... nem mint ember tekint rá honnantól, hanem mint gondolják. Hanem mint videós, így van. Igen. Ők az ilyen idézőjel mindig is idegenek voltak. Ők az ilyen idézőjel barátok. Persze. Hát ez talán a haveri szint, nem? Mert hogy azok a... Most akkor mondom én is nálam, mert most egyébként nagyjából a fejembe van, hogyha ha mondhatom, hogy... Mi úgy viselkedsz, mintha ez a te műsorod lenne, Covery, tehát... Jó, hát elnézést kérek, hozok egy szenyót akkor. Úgyis azt szoktam csinálni, kajálni, nem is akkor. Nem lulozt? Nem, azt most én csinálom, szia Marci. Ja. Nálam egyébként érdekesebb a téma, ugye, mivel nálam család, gyerekek, és hát ugye itt már az is benne van, hogy fogalmazzak. Tehát, hogy jött ez a tipikus komment most Gitboxra, és röhögtünk is nagyot rajta, hogy hát ti meg mi a francért nem mentek el inkább dolgozni, honnan van ennyi pénzetek, meg tudod, ez a... Rég nem jött, én már kicsit örültem is neki, mert hiányoltam. Tehát valamit rosszul csinálunk akkor, ha ez nem jön. És hát pont azon filóztam, meg azon gondolkoztam, hogy mennyire tud ez nekem, ugye, vagy hogyan illeszkedik be az életembe, és például nálam határozottan benne van az, hogy nagyon sok ismerősöm tudja, hogy ó, a Covery, és egy ilyen, tudom jól, hogy egy ilyen csodabogárként tekintenek rám, tudod, hogy te nem vagy az a szokványos ember, akiket ismernek, akiknek van egy polgári munkájuk, aztán hazamennek, és akkor aztán másnap újra elmennek, holott ugye én csinálom ezt, hogy van munkám, és elmegyek, és hazajövök, aztán megint elmegyek, és van munkám, mellett ugyanúgy van gyerek, család, stb. Viszont mellette van egy úgymond mellékállásom, mert én erre már ilyen mellékállásként tekintek, annak ellenére, hogy nem nyilván nem keresek vele annyit, mint amennyit mellékállásként úgymond elvárható lenne. De én mégis mellékállásként tekintek rá, és így nagyon sokan úgy... az ismeréseim közül ugye így teljes értetlenség, viszont a másik része meg így abszolút elfogadja is, és bár tudom, hogy soha nem tudnak úgy tekinteni erre a dologra, mint egy ilyen komoly dolog, mégis, mert ugye hallom a Covery, tudod, és akkor, na mi van Covery, és hát minden esetre ez így azért nálam így ha lehet, akkor még furábban jön ki. Aztán Aztán ami még ugye bejátszik, nem tudom egyébként nálad, Marci, mennyire ugye az idő kérdése, hogy mennyit tudsz ezzel eltölteni, és mennyi az, ami, amit valóságosan hát a csatornádra fordítasz. Tudom, hogy neked ez nem szokott gondot okozni például, hogy néha túl sok, néha túl kevés, hogyan oszd be az idődet. Igazából nem, mert én mindig is úgy tekintettem a videózásra, hogy pontosan annyi időt foglalkozok vele, mint amennyi időt én foglalkozni szeretnék vele. Szóval ez a kőkemény 13.000 forintos YouTube fizetéssel nem lehet úgy csinálni, hogy most elveszi másra az időmet, mert egyszerűen nem tudok rá úgy tekinteni, hogy ennek most el kell vennie. Azok a rendezvények, például maximum azok a rendezvények lehetnek azok, amik így idő elvevések, amikor így Play It, vagy X, vagy Y rendezvény, de azokat meg élvezettem megyek is, szóval ez meg nem időrabló dolog. Alapvetően. Nektek mennyire van ez a megismerés az utcán, hogy ez mennyire zavar amúgy benneteket? Engem akkor zavar, hogyha családdal, vagy rokonnal, vagy baráttal vagyok, akkor picit zavaró. Mert akkor az van, hogy akkor így, érted, beszélgetünk valamiről, vagy család az főleg, de nekik nincs közük ez, akkor úgy ne. A privát szférát nehezen ismerik fel az emberek, nekem ez az egyik legnagyobb bajom, és ezért örülök annak, hogy nem ismernek fel. Na de ez szerintem nem, amúgy nem a rajongók hibája, mármint honnét kéne tudnia neki, ő soha nem volt ebben az élethelyzetben, ő mindig csak a rajongó élethelyzetben volt, érted, abba a szerepbe. Neki honnét kéne tudnia, hogy egyébként az neked kellemetlen, vagy kínos, vagy bármi ilyesmi. Nem, hát azért annyi azért nem tudom én, hogyha itt vagyok 18 évesen lassan, én meglátok egy tökem tudja, Fluor Tomit például, most nem, lehet, hogy nem pont ő az, akihez hú de oda mennék, de hogyha olyan ember lennék, aki hú de oda menne Fluor Tomihoz, és meglátom például, hogy esküvőn, érted, ünneplőbe, családdal, minden, érted, esküvőn van, nem fog oda menni azért, hogy hú, állod egy közös képet, létszi már. Mert az úgy kellemetlen, és hozzám már jöttek oda úgy, és akkor mondtam azt, hogy te fia, ne haragudj, de esküvőn vagyok. Nem az lesz az első most, hogy neked, hogy veled közös képet fog csinálni, tényleg ne haragudj, ott a pléterre, gyere oda hozzám, szívesen várnak innen. Hanem először inkább elvenném a csajt, és akkor utána csinálhatunk közös képet. Igen. És ha mondjuk egy Tesco-ba veszed a sajtos pufit Kaverinek, és oda jönnek hozzád, akkor akkor még örömmel. Hát ha van csak telefon, bedobálhatom, akkor még ki is fizetettem vele, ne vicceljünk. Ha Kaverinek veszik, akkor ki is fizetettem vele. Alex, te hogy éled ezt meg, hogy sokan felismernek? Mondom most, persze, ezt mondtam egyszer sem. Nem tudom, ezen gondolkodtam, hogy igazából én is ilyen good like véleményem vagyok, tehát hogy vannak szituációk, meg helyzetek, amikor zavarna, de alapjáraton még örülök neki, tehát tök jó, hogyha közös kép. Volt ilyen, hogy a plázában voltam ruhát vásárolni, és akkor odajött a srác a barátnőjével, hogy akkor egy közös fényképet, és így tök jó, tökre örültem neki meg mindent, tehát hogy... Nincs ebből gond. Nyilvánvalóan, ha ilyen privát szférát megsértő, vagy ilyesmi, aznak én sem örülök. Tehát, hogy az nem egy jó dolog. De igazából, mondom, én szoktam neki örülni, főleg így. Én is tudom, hogy... Emlékeztek, amikor len voltunk Alexéknál, amikor vettük a doboz videót, és a Mekibe, vagy a Burger King, vagy nem tudom mi volt, elmentünk. Hát Miskolcon csak Meki van, úgyhogy így... Akkor a Mekibe is ott tehát kajáltunk. Tehát a KFC-be ültünk, igen. Tehát ott kajáltunk, és odajött hozzánk két srác, hogy alá tudjuk-e írni, és hogy adunk-e egyébként autogramot, vagy valami, meg marha fáradtak voltunk már addigra, de tényleg nagyon. Ott volt ez az ominózus fényképezés is. A fénykép készítés. Ott igen, például... de ilyenkor, amikor így veletek vagyok például, nincs az ízé, hogy hú, most ne. Mert... De mondjuk akkor azért is, mert akkor kicsit mindig videósok vagyunk, nem? Persze. Akkor vagyunk a legfőképpen. Mi alapvetően onnan ismerjük egymást, ergo ti az a társaság vagytok, aki utána nem fog furán nézni. Eljöttünk egy osamba, és akkor most tényleg arra kell várni, hogy én Marcival közös képet csinálnak. Érted? Nem. Na, akkor nem mondom tovább. Balázs, te hogy élted meg, hogy már egyszer felismertem, és letagadtad egyből? Igen, igen, én szemét vagyok, tehát én azóta letagadtam, hogy én mondjuk azt csak azt mondtam, hogy nagyon, nagyon hasonlítok magamra. Ez milyen paradox, úristen. Igazából nálam azért érdekes ez az egész helyzet, ez a felismerés, mert hát ezt eSport Fest-tel láttam a legjobban, hogy tulajdonképpen mivel így közétek csöppentem, és hát így általatok lettem, nem azt mondom, hogy híres, de hogy megismertek páron. Uh-huh. Ezért tök vicces, hogy akik videósok, meg youtuberek, meg rádiósok, meg mit tudom én, azok így mind felismertek, de amúgy senki más, úgyhogy így teljesen jó volt. Tehát csak a nézők nem. Igen, tehát csak a nézők nem, meg a hallgatók nem, amúgy mindenki, aki ezzel foglalkozik, felismert. Azért ez is beszédes, nem, hogy a videósok mennyire nézik egymást. Igen, és nekem meg tök ciki volt, hogy ugye én meg nem ismertem fel egy csomó mindenkit, mert hát nagyjából titeket ismerlek, meg még egy-két embert nézek rajtok kívül. Nyilván Good Life-ot nézem a legtöbbet. Hát ez egyértelmű, meg a netplayereket, igaz, Balázs? Igen, így van, de... igen! És... de ne trókolj bele, majd később. Jó, bocs. És szóval ez így... szóval ez így fura volt. Hát, hogy ki mennyire támogat? Hát a családom nem tudja. A barátnőm azt mondta, hogy hát én ezt nagyon hamarabban fogom hagyni. Vagy ha nem, akkor majd elsikkad, igen. Aztán, majd tesz róla, hogy abba aztán hagy. a barátaim állnak hozzá még a legjobban, mert ők így próbálnak részt venni ebben az ökörségben, mert igazából ez olyan, hogyha így fiatal lennék, akkor így lenne értelme ezt csinálni, de most így 31 évesen hűültem meg, és most így kitaláltam, hogy majd én figyelem kurva leszek. Én rájöttem, hogy én nem is válaszoltam. Ugye? Mire? Hát arra, hogy a családtagjaim... támogattak a barátaid? Például a Kreppel? Barátaim. Egyébként poén, mert hogy ugye a barátnőmet így ismertem meg a videózás miatt, aminek borzasztóan örülök. És innen üzenném, hogy szeretlek, baby, hogy... peace! Tehát, és bízis, láv, és itt is megemlékezek rólad. Hogy szerencsére igen, pontosan annyira elvetemült, mint én. A szüleim például, nagyon jól állnak hozzá, tehát ők támogatnak ebbe meg, mit tudom én, tehát így... A művész úr! Teljesen jó fejek, tehát én nagyon bírom őket, szerencsére, és... barátok téren meg ugye, hát a barátaim azt mondták, hogy azonnal hagyd abba, mit csinálsz? Nem. Nagyjából pozitívan jött le az egész. Nyilván volt pár olyan videóm, amikor így édesapám ül így a monitor előtt, és így, tudod, így az állán a keze, és így megint elérkeztünk a mély ponthoz, az főleg amikor a Balázsos videót csinálta, akkor így mondta, hogy hát ez a mély pont, tehát hogy innen nincs lejjebb, de szerencsére bebizonyítottam, hogy van, úgyhogy... hogy még ennél is tudsz lejjebb. Igen, ennél is lehet lejjebb menni. Mindig van lejjebb, gyerekek, tehát ezt tanuljátok meg, mindig van lejjebb, mindig lehet szarabbat csinálni és égőbbet csinálni. Igen, csak most már inkább arra megyek, hogy ha valami nagyon rossz, akkor legyen legalább viccesen rossz. Tehát, hogy mégsem legyen az über rossz, legyen rossz, de akkor már legyen vicces, ha már egyszer egyébként rossz. Én is ebből indultam ki, amikor elkezdtem videózni, hogy én tudom, hogy szar vagyok, de legalább lehet vicces. Igen, tehát én ugyanezen vagyok. Tehát, hogy oké, hogy igen, nem sikerült, de legalább akkor legyen vicces. És a nagyon, nagyon szűk határmezsgye az, hogy szar, de vicces, meg a szar és szánalmas között van. És nagyon nehéz eltalálni, és amikor tudod, így kiteszel valamit, így, hát most már megbántam, hogy föltöltöttem, tudod, amikor így visszanézed. Igen. És egyébként az a jó, tehát most Kaveri egy nagyon picit kitért rá, de egy csöppet azért tovább vinném azt a vonalat, hogy a munkatársaid, kollégáid, esetleg a beosztottaid, hogyha ezeket a videókat látják és nézik, akkor hát ott meg kell húzni a határokat elég keményen. Vagy pont, hogy nem. De. Mert hogy nem tudnak utána mondd azt, már komolyan mondd azt, hogy igen. Igen. Nem. De más. Tehát más az, amikor hogy mondjam, tehát amikor hülyét csinálsz magadból és ökörködsz, és ezt feltöltöd. meg más az, amikor dolgoztok. És a kettőt azt szerintem nem lehet összemosni, mert abból sose származik jól. De mondjad, Kaveri, ha nem így van. Nem értem. Abszolút. Én nem tudom, hogy mennyire van így, meg mennyire nincs így, de hogy az biztos, hogy megváltozik az ismerőseid hozzád állása. Igen. De mondjuk például nekem a munkahelyemen az volt, hogy az egyik kollégám nézte a videóimat. Tehát, hogy a csapatépítő tréningen így dumálgattunk már fél óráig, és hallott, te nem a Kaveri vagy? És mondom, de a podcastet szoktam hallgatni, úgyhogy innen is üdvözlöm. De mi is így beszélgetünk azért ez kétféleképpen sülhet el, tehát az első egy jól is, meg rosszul is, de szerintem legalábbis én úgy vettem észre, hogyha ilyen szituációba kerülök, általában jól sül el, tehát hogy így... Ja, nem szokott úgy negatív lenni, csak a Balázs, amit mond, azért az a szint, amikor már emberek vannak alattad. Most gondolj be, hogy azt mondod, hogy ott ül munkaidőbe Facebookozik, vagy nézi a YouTube-ot, például még jobb példa, és akkor így odamész, mondjuk pont ott vagy egy videóbélyeképpen, ráadásul, hogy dagadt ember tutoriál, ugye Balázs? És akkor ugye, akkor jön az, hogy na jó, figyelj, ne izzel YouTube-ozzá, munkaidőben vagyunk, álljál fel, aztán irány dolgozni. Akkor már így nem, jaj Balázs, de figyelj már, én nem néztem meg a videódat is így. Tehát érted, tehát ott már előjöhet ez, mert nehéz kezelni. Jó, de azért, tehát azért... Igen, és egyébként sok ennek van egy másik függ. Olvasata is. Tehát, hogyha ha van a csávónak humorérzéke, meg mit tudom én, akkor nem fogja azt mondani, hogy ez egy szar, és innentől kezdve ki vagy rúgva, mert milyen videókat csinálsz. Tehát, megmondod neki, hogy nézd ott a link a videó alatt, küldöd a donation-t, és el van felejtve. De... Az helyzet, hogy ez más, tehát a felnőtt világban most, hogy ilyen nagyon prolin, meg izén fogok fogalmazni, nagyon szánalmasnak tűnet, de a felnőtt világban bizony már ott van a presztízs is, és nagyon sokszor nem... És hát miért nem mutatod akkor? Tehát tessék, itt van 100 000 feliratkozó, neked mit van, haver? Hát, köszönöm. Tehát, nem, hogy tehát, igazából... Mondjam, Alex, nem, ez Budlák is mondta az előbb, hogy igazából... Ebben a körben ez nem is értik. Tehát nem így mérik, tehát ha bizonyos társadalmi szerepeket te betöltesz. Nem pont te, most nem arra mondom, hogy te, hanem bárki. És olyan dolgokban részt veszel, meg olyan dolgokhoz adod a neved, ami komoly, tehát ott komolynak kell látszanod, komolynak kell maradnod, akkor ezek a dolgok nem férnek bele, és például nem csinálhatsz egy olyan vállalhatatlan videót, most csak mondok egy példát, mit tudom én, nem kezdhetsz el, mit tudom én, cigányozni egy videóba. Igen. Hát, mert mondjuk mi alapból nem szoktunk, tehát... Na jó, de... Jó, persze, de hogy mondjam... De mondjuk figyelj, nem csinálhatsz... Most ez csak egy példa volt, így van. Például. Így van. Tehát nem arról szól a videót, hogy hány bőgözt meg fingasz. Tehát nem te vagy a Molnár Krisztián, hanem valaki mások annál többre. Bezeny. Hát jó, ebbe úgyse fogunk kiegyezni soha. De ahányan vagyunk, annyi félék vagyunk, tehát igazából... Igen, egyébként barátnőm ilyen pszichológus, és így meg is állapította, tehát így a podcast alapján, mert itt volt az egyik podcasten, csak hallgatta, hogy mindannyian rohadtul eltérő személyiségek vagyunk, de nagyon. Tehát, hogy egyfolytában félreértjük egymást, de szerintem pont ettől pörög a gondolat. Pont szóvácsolja össze ezt a csapatot. De figyelj, egyébként azért ez kemény dolog. Most megtudtam, hogy a te barátnő pszichológus, az enyém óvónő, tehát azért ez így túl. De durva, hogy milyen személy. Mindenki más személyiség, tudod. És mindegyik kielemez minket. Igen, és egyébként hol ülünk? Kik ezek az emberek? Kikkel beszélgetek én itt tulajdonképpen? Milyen podcast? Na jó. Oké. Ezt a kérdést már 20 perce beszéljük. Kibeszéltük, úgyhogy jó. Drake, nagyon köszönöm szépen köszönjük. Egy jó kérdés volt. Tehát láthatjuk, hogy 45 perccel is ment vele. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Hello, hello. Köszönöm. Összetett kérdés volt. Szia. Igen. Nem köszöntem. Szia, majd ha visszahallgatod, köszöntem. Sziasztok. Szerbusz, Edwin. Szia. Hello. Edwin, te úgy jártál, hogy teljesen véletlen két kérdésedet is kiválogattuk. Igen. Úgyhogy good job, well done. Nem fogjuk GGVP. GGVP. Igen, tehát leészeltél, toltál egy pentát, nem tudom még mit lehetne, milyen hasonlatot. Tehát észeltél lolba és pentáztál csébe. Pentáztál csébe, úgyhogy nem olvasnánk most fel helyetted a kérdéseket, ahogy az előbb tettük, hanem helyette tök normálisan megvárnánk, hogy te olvast, vagy te mondd el a kérdéseidet. Úgyhogy... És ez nem azért van, mert nem olvastuk el a kérdésed. Ne. Nem, egyébként azért van, mert aranyhalak vagyunk, és a memóriánk az 2 percig tart. Nem, én még egyébként leveleztem is vele, mert rákérdezett, hogy oké, hogy beválogatatok, de melyik kérdésemre? Tehát, hogy ő nem bízta a véletlen, és akkor mondtam, ja, egyébként mind a kettőre. De amúgy 5-öt írtam, azt hiszem. Ja, hogy akkor te mert van, mutatnám, van egyébként olyan is mutatnám. Igen, van egyébként olyan is, hogy Sheriff Edwin, azt nem tudom, hogy ugyanaz vagy. Nem, én vagyok. Én is meglepődtem, hogy Geekboxba beolvasták, hogy Edwin Sheriff, és akkor azt hittem, hogy én vagyok. Hát figyelj, vágjunk bele. Mi az első kérdés, és kinek szól? Az első kérdés Lalinak, hogy te még emlékszel, hogy hogyan kerültél be a podcastbe? És ez egy jó kérdés, igen, ez gól. Ezt mindannyian beválogattuk. Ez gól. Mert ugye a csapat nagy része az nem emlékszik, de nem. Én is csak az elejére emlékszem. Én emlékszem ám. Mindenre emlékszem, Lali. Ott nem voltam ott, de emlékszem. Igen, amikor utalta, tudod, és megjött. Tényleg megvan, jó, bocsánat. Ugye, amiből az új mikrofonotok és webkamerátok van. Igen, meg a gép. Meg a GTA. Meg a Xbox. Meg a minden. Na, a GTA-val nem. Nem hozz fel. Na jó, a GTA-val nem viccelünk. Most meg. A GTA a serious business. Az, meg a lerobbant futárkocsi is. De tényleg ez volt, hogy lerobbant a futárkocsi, nem mondod? Igen, fölhívott a futár délután 3:10-valahánykor, hogy jó napot kívánok, YY vagyok ettől és ettől a futárcégtől, sajnos technikai okok miatt nem tudjuk kiszállítani ma a csomagot, jó lesz-e holnap délelőtt? Így állok. Mondtad nem. Erre így állok, mondom, lerobbantál? Mondta, hogy igen, mondom. Hol vagy? Ha itt a közelben oda megyek, és mondta, hogy második kerület Bimbót, mondom, az a város másik fel. És mondja, és hol? Egy hát itt van. És akkor így hallod a háttérben, hogy itt a loading screen. Gondoltam én is arra, hogy az egyik GTA-t azt lenyúlta és kipróbálja gyorsan. Na de térjünk vissza a kérdésre. Én a legelejére emlékszem, hogy én Kaverinek nagybátran írtam, hogy mi nem tetszik az adással kapcsolatban? Csak fél mielőtt belekezdesz, most így eszembe jutott ez, hogy így, ahogy elkezdtétek mondani, tehát hogy került be? Hát lerobbant a futár, és akkor így fejv a futár, hogy bocs, nem lesz kint a csomagod, de benne lehetek-e a podcastbe? És így van Lalit. Most lerobbant a csomagja, menjen addig podcastbe. De várjál, én voltam a csomagban. És te voltál a csomagba, igen. Tehát, hogy a podcastnek hoztunk egy csomagot, de lerobbant az autó, úgyhogy lehet-e innen streamelni. Na igen. Na szóval, csodálatos én poénjaim. Ezért szeretünk valami. Én ezért tisztellek. Tehát még ha nem volt jó, akkor is végig tartam. Én végig, én nem. Profi. Figyelj, 1300 emberből lesz 4, aki nevet. Már megértem. Már meg, persze. Pontosan. Bárnagyoztam a napjukat a anyukáméknak. Szóval igen. Már ilyet is akkor ment. Szép volt Alex, de gyere le, mert kiül a teám. Zseniálisak a kommentek. Na, szóval. Na tehát akkor bal felső sarokba villog a virtuális R betű, ismétlünk. Igen. Tehát én úgy emlékszem, hogy Kaverinek írtam egy nem is olyan rövid levelet, hogy szerintem mi nem jó abban, amit csinálnak, viszont hogy mennyire jó, hogy ezt a brotalkot próbálják meghonosítani itthon, és hogy ez külföldön mennyire menő, meg mennyire új, igen, mennyire Lali az egyetlen, aki fikával került be. Tehát... Igen. Jó, ezt most nem mesélem el. Erre van egy nagyon jó történetem, amit szerintem még a fiúk se ismernek, de majd coming out-olok vele valamikor, csak ezt még egyeztetnem kell. Csak el nem felejtsd! Végül is én is fikával kerültem be, csak a másik oldalról. Videóból került ide. De, Kaverit azért kérdezd meg erről. Először Lali, aztán viszont most már a tiédre is kíváncsi vagyok, mert ezek szerint rohadtul elfelejtettünk mindent. Szóval igen. Aztán levelezgettünk Kaverivel, és eljutottunk arra a szintre, hogy szerintem megunta a sok okoskodást, és azt mondta, hogy tudod mit, Bémeg? Ha ennyire okos vagy, csináld meg. Hát körülbelül így volt. És akkor a háttérben elkezdtem ugye témákat gyűjteni, meg tippeket adni, aztán a legvégén pedig azt mondta, hogy nem akarsz bejönni élő adásba? Elmondom, nem, én nem vagyok az az ember. És akkor sikerült lekoptatnom 2 hétre. Aztán 2 hét múlva, figyelj már, nem akarsz bejönni élő adásba? Az tényleg nem nekem való, nem. És addig erőszakoskodottam, addig azt nem mondtam egyszer, hogy na jó, tudod mit, megpróbálom. És itt ragadtam. Mindenki öröm, öröm. Nem tudom, én 88%. Én Lalit egyébként úgy ismertem meg, hogy teljesen beszélgetetek ilyen skifi képekről. És akkor bejöttem, ó, mondom, ez tök jó fej ez a Lali, meg ez egy tök jó kép. És akkor én így, Igen. Az az album, amiben az a kép megvan. Meg fönn van még, ő podcastben is elérhető. Bizony. Az a kép, amiről annó beszélgettünk, az egy olyan albumban van, amit én időközben megvettem, mert annyira tetszett az emberkének a munkássága. És hogyha valaki ugyanígy gondolja, érdemes megvenni, mert nagyon jó. Szerintem ugorjunk a második kérdésre. Rendben. A második az, hogy szerintetek hanyadik részkor kerül be a podcast a rádióba? Puh. 13. Definiáld a rádió fogalmát. Hát... földi sugárzású. Igen, földi sugárzású. Oké, mert akkor én itt bármikor itthon építek egy kis kalóz rádiót, 2 kilométeres hatótávolsággal, és minden podcast mainstream rádióra gondoltál, ugye? Tehát, hogy... Igen. Mint... Bocsánat, csak gonoszkodtam. Merjünk nagyot vállalni. Lesz podcast rádió. Igen. Lesz. Nem a podcast kerül a rádióba, a rádió kerül a podcastbe. Így van. És majd a podcast alatt fog így menni halkon a rádió. Nem, igen. Egyébként én azt gondolom, hogy ebben az állapotában a podcast nem alkalmas mainstream rádióban. Nem olyan tartalom. Hát nem, figyelj, nem mindenki nem profin kezdte, ahogy senki se kezdte profin. Tehát, hogyha valaki meglátná bennünk a potenciát, akkor és mondjuk mondanánk neki, tehát mit tudom én, megtanítaná minket normálisan ezzel foglalkozni. Nyilvánvalóan, de akkor az nem podcast lenne. Nyilván a menő fizetés mellett, akkor természetesen... 1,5 millió havi szélre, nagyon szívesen. Igen, csak én értem, amit mondasz, és ez valóban így is van, de az nem podcast lenne onnantól fogva. Igen, már. Mert nagyon le lennénk szabályozva. Pedig, igen. Ha belegondoltok, milyen szépen hangzik az, hogy Kossuth, Petőfi és Podcast Rádió Budapest. Podcast Rádió Budapest, híreket mondunk. Alex ma is a kameráját eltörte, 43 fokos szögben ejtette le azt a nagyon drága fényképezőgépet, melyet, tehát körülbelül valami ilyesmiket tudnak egyébként mondani. Nem is én töltöttem. Balázs, vajon milyen autót tört össze? Igen. Audi. Közlekedési híreink. Balázs dugót okozott a 43-as úton. De most képzeld már, hogy ez mennyire menő lenne, hogyha nem mindig ilyen boring cuccokat mondogatnánk, hanem így meg. Tehát régen volt az a TV, nem tudom, emlékeztek rá, TV6-tán? TV3? Amikor tehát például úgy ment az időjárás jelentés, hogy közben így a cápa ment ott a izébe a tengeren, meg mit tudom én. Tehát, hogy egy kicsit kreatívabb. Na jó, oké. Most egyébként én azon gondolkozom, hogy erre a kérdésre mi a helyes válasz. Tök jó lenne egyébként tudnánk rádióba dolgozni. Én alapvetően egyébként én élvezném, érzem, hogy élveznénk, igen. És valószínűsítem, hogy amúgy meg is tudnánk ugorni a feladatot. Én voltam most nem olyan régen egy rádióba, egy internetes rádióba egyébként meghívtak egy interjút adni, és hát, tök komoly stúdió, meg tehát hogy egy Magyarország 5. leghallgatottabb rádió, mindegy, nem akarok most egyébként külön így ilyen reklámba belefolyni, viszont nagyon érdekes volt, hogy beültem, és így elkezdtem izgulni, tudod, ilyen reflexből. Igen. Így hátradőlök, miért izgulok? Tudod, és így átgondoltam, és abban a pillanatban, hogy tudatosod benne, hogy egyébként én ezt minden kedden megcsinálom, semmi értelme izgulni, onnantól fogva nagyon olajozott műsor volt, mások szerint egész jó, és ezért gondolom azt, hogy egyébként szerintem meg tudnánk ezt a részét ugrani. Az lenne egyébként nagyjából a kérdés, hogy lenne olyan rádió, aki ebbe potenciált látna. Hát szerintem, ahogy megijedt az a Lalinak a szerveréről leszettem azt a ahol Puzsér Roberték beszélnek a filmekről, azt akár mi is meg tudjuk csinálni, csak mondjuk más mainstream tartalomról, vagy mit tudom én. Azt akartam mondani, hogy azt azért filmes témában nehéz lenne megugrani, mert... Hát nem filmesben, más vannak. Tartalomból, de hogy maga a műsor összetétele, meg ahogy beszélnek, meg amint beszélnek, azt mi simán meg tudjuk csinálni, csak nyilván, tehát ennek van egy olyan problémája, hogy nem vagyunk együtt, ugye fizikailag, nem vagyunk egy szobában, így sokkal nehezebb, mert ugye a rádiósok általában egy szobában vannak, erre rákészülnek, meg minden, mi meg már ugye este van, már mit tudom én, mi történt, már ki van a pénisz, már tele a zsák, tudod, és így... És wow. Így wow. Nem, de egyébként, Alex, abban teljesen igazad van, hogy teljesen máshol vagyunk helyileg, emiatt azok a metakommunikációk, amik egy rádió stúdióba mennek, és amikor okay, egyértelmű, hogy a másik próbál valamit hozzátenni, röviden beleszúrni, és te veszel egy pillanatnyi levegőt, miközben ő megszólal, azok tök jól működnek. Mi azért beszélünk annyit össze és egymás szavába, mert nálunk ezek nincsenek meg. Így van. Egyrészt... De egyébként nem hiszem, hogy úgy más. Hogy mi az, ami nagyon nem menne el még egy rádióba, azon kívül, hogy ilyen másba beszélünk. Hát szerintem ilyen reggeli rádióba illenénk amúgy, tehát igen, mondjuk ilyen morning show szerű adást. Igen, egy mit tudom, és akkor beolvasnánk a kezdőhíreket, hogy mi történt, mikor, és akkor beszélnénk róla, ez nekünk simán menne szerintem. Tehát, hát, jó, egy 3 perces... Egy 3 perces lali monológ után szerintem visszaaludnának az ember. Jönnék én, és azt mondom, jönnék én a 3 perces monológot, és mondanám, hogy induljon a fal. Igen, egyébként. Igen, Lali, de így mennél be, hogy induljon a fal! Megint ráesett 40 kiló cement, tudod, tehát és indult a fal, igazából. Egyébként, ami talán még érdekes lehet, hogy ugye mi nem vagyunk különösebben témáknak szakértői, tehát hogy mondjuk a... Hú, de különös! A Puzsér, de nem azt, hanem most már mondtad, hogy a Puzsér, hát azért a Puzsérék sok filmet néznek, maradjunk annyiba. Puzsér Rubi a Hajdú Péter témának elég nagy szakértője, aztán igen, most a bíróság döntél éppen majd, hogy szakértője vagy nem. Igen, tehát hogy... Erről mondjuk én konkrétan nem tudok, ne arra gudja. Hát mindegy, vicces, inkább csak... Vagy még az se. Na mindegy, nem, és... Nem az. Tehát, hogy mi ilyen nagy szakértője nem vagyunk különböző témáknak, ezért nekünk tényleg ez a szórakoztató műsor az, ami szerintem menne. Úgyhogy, hát jó lenne poén. Már akit ezt szórakoztat, tudod. Hát már akit ezt szórakoztat. De hát valamennyi embert szórakoztat, mert minden egyes podcastet 20 000-nél több ember megnéz hétről hétre a YouTube-on, ahol alapvetően nem egy hangtartalom járt szolgáltató. Éjjön. Hát én azt mondom egyébként, hogy ez szerintem ez nem rossz, tehát hogyha ezt most valaki megnézi számok alapján, hogy egy ilyen pont nem ide való tartalom, pont nem erre a tartalomra használt oldalon ennyi mindenkit érdekel ez a dolog. Hogy nem rossz, ez alapvetően jó egyébként, tehát én beszéltem komolyabb tévés, rádiós újságíró emberekkel, és mindig amikor megemlítem, hogy ja, hogy egyébként a YouTube-on van egy ilyen podcastem, és akkor így aha podcast, és hát és mennyien hallgatnak benneteket? Hát mondom, minden hét olyan 20 000 kb. És akkor így csönd. Igen. Az szép. Tehát, hogy azért ez mindenhol szám. Majdnem megkérdeztem egyébként, hogy amikor élőadásban voltál, akkor hallgattak többen, vagy pedig most? Most. Mert ugye ezt sokan nem tudják, hogy a kisebb rádióknak a hallgatottsága az relatíve alacsony, viszont általában pont amiatt a szabadság miatt, amit a kevés hallgató jelent, amiatt sokkal érdekesebb műsorokat tudnak gyártani. Hát egyébként meglepődnék, ha például egy tilos rádiót többen hallgatnának ilyen, tehát bármelyik műsorukat, mint őket. Nyilván ebben benne van az is szerintem, hogy mi ugye egy héten egyszer jelentkezünk, tehát az érdekességet. Most, hogyha minden héten, minden nap tolnánk, érted, akkor egy idő után nyilván nem lenne ekkora hallgatottság, tehát ezt így nem összehasonlítható, de egy műsort egy ilyen rádión simán tudnánk hozni. Szerintem ez a tévékre is igaz egyébként. Tehát, hogy az olyan tévé adásokat, amik hogy is mondjam, nem annyira mainstreamek, azok sokkal nagyobb szabadsággal készítenek olyan műsorokat, amiket ugye szűkebb réteg néz, tehát szűkebb néző réteg néz. Egy fix tévére gondolsz például? Nem. Nem most a 6-os csatornára, tudom. Igen. Őket is meg tudjuk sérteni. Ja, még őket nem sértettük meg. Jó, igazad van. Jó, akkor most beszéljünk a 6-os csatornáról. Az van? Van olyan. Van, igen, van. De hogyha bekerültök a rádióba, akkor nyilván nem csak kedden lenne podcast, vagy ami a rádióban van, hanem... Hát minden mert reggel gondolom hétközben. Hát mondjuk az elég durva. Mert főállásba csináljátok, nem csak... Elég durva lenne, ha Marci minden nap leoltana minket, úgy kezdődne minden nap, hogy jön. Igen, mondjuk. Élvezném. Azért meg hozzátenném, hogy örülnék néki. Nekem ezzel az a problémám, mint elméleti sikon is, hogy szerintem nem fizetnének annyit, amennyire elvállalnám. Hát nehogy azt hívd, egyébként egy állami rádió például azért tud fizetni. Hát én állami rádióhoz pont nem mennék el, tehát a szerintem valószínűleg... A Petőfi állami rádió például. Hát igen. Hát mondjuk és, a Petőfi igen, az más. És a Petőfivel semmi baj nincs. Ja, mondjuk szerintem. Egy Petőfi az igaz, ezzel egyet értünk. Az... Figyelj, most itt beszélünk róla, hogy nyonyi, de azért jön egy ilyen lehetőség, akkor rögtön azt mondanád, persze, próbáljuk ki, tehát hogy... Nem feltétlen, mondom, itt a fizetés is nagyon beleszólna, hogy mennyit keresnék. Mert mondjuk egy rádiónál azért azt vedd alapul, hogy egy rádió műsorban most leszerződnek veled egy évre, vagy két évre, és akkor ott mi az előrejutási lehetőség? Hogy leszerződtetnek még két évre majd? Mész egy nagyobb rádió. Két év után már nem csak az időjárási jelentést mondhatod. Igen, alapvetően, hogyha leszerződsz egy rádióhoz, onnantól kezdve lehet másikhoz menni, lehet tévébe menni, szóval az egy kezdő löket, vagy egy végső löket, láss Sebessén Balázsnak ugye például, hogy mit? Tévézett már, meg is unt, nem is azt mondom, hogy megunta, de nagyon sok is, és neki ott van a Morning Show, amit szívesen csinál, és így fejleszget magától előre. Ja, az szóval, igaz. Hogyha valahol elmész rádiózni, az nem azt jelenti, hogy te igenis ott fogsz megrohadni, és az a lépcsőnek a teteje és az alja. Hát csak ugye ez egy kisebb tévécsatornán. Hát nyilván nálam ez már más, meg Balázsnál is érted, hogy ő nem fogja ott hagyni az évek óta mondjuk építgetett karrier. Autóját. Az utcán. Egyé gonosz? Én gonosz, ne viccelj. Egyébként biztos, hogy vannak az ember életében olyan pontok, amikor sokkal jobban megfontol egy ilyet. Sokkal jobban átgondolja, nehogy Isten tovább is lép ebbe az irányba. Mondtok valamit, mert például én nem hiszem, hogy sokat gondolkodnék rajta, de nyilván ti igen, ha már ott vagytok már 10 éve, meg stb. Tudod, tehát... Igen. Hát meg hogy mibe gondolkodsz a jövőbe, tehát hogy most én 10 év múlva látom magamat, hogy szakmailag... szakmailag sokat érő fejlesztő vagyok. Tehát aki mondjuk el tud menni például, most csak mondom, de még csak fizikailag el se kell mennem, de mondjuk el tudok menni például egy nagy céghez mondjuk havi $2000 dolgozni, ez azért nem ritka. Ellenben mondjuk elmegyek egy műsort vezetni, ami itthon presztízs, meg megismernek az emberek, meg szuper, de most tehát most például múltkor volt a klubrádiót hallgattam, és ott mondja az egyik műsorvezető, aki aránylag egy ismert arc, hogy ő havonta a heti két alkalommal jelentkező műsoráért 40 000 forintot kap. Hát most ne haragudj már meg. Jó, hát de... Jó, nyilvánvaló, ahogy a Morning Show sok nevet kapnak. Jaj, nagy rádió. Hát nagy rádió a klubrádió. Miben nagy rádió? Hát mondjuk, én nem is hallottam még mondjuk róla a klubrádió. Azt mondjuk semmit nem jelent. A klubrádiónak a hallgatóbázisa egyébként iszonyatosan nagy. Nagy. És hát olyannyira nagy, hogy amikor volt ez a frekvenciaváltás probléma több rádió meg több tévé között, akkor ők is majdnem beledarálódtak ebbe az egészbe, viszont a hallgatói bázis szupportált nekik annyi pénzt, hogy fent tudták tartani a rádiójukat az átmeneti időszakban is, és utána is, amikor meglett a frekvencia és mindenféle, tehát több milliós összegeket kellett befizetniük. Úgyhogy azért annyira nem kicsik. Annyira nem kicsik, és akkor gondolkodjunk realitásba. Tehát most nyilván egy állami rádió, hát... Nem akarok politizálni, de nagyon jól tudjuk, hogy milyen szinten mennek a pénzelosztások. Meg ahhoz el kell jutnod, hogy sokat érjél. Tehát ez nem úgy van, hogy most akkor itt mi... Tehát ez a való világban szerintem nem úgy működne. Most csak tételezzük fel, hogy most megkeres minket valaki. De ez a való világban nem úgy működik, hogy mi a YouTube-on ismert arcok vagyunk, és akkor egyből már ismert arcoknak számítunk a rádióban, nem nekünk mi a rádióban kezdők leszünk. Érted? Persze, de van egy alaplöketünk, valami van a hátunk mögött, amire tudunk alapozni, ez nem az úgy arra jó, oda, mint egy kezdő. De az arra jó, Marci, hogy oda bejutsz, maximum, ha bejutsz. Semmi másra, hidd el. Hát lehetőség, de ott utána is egy lehetőség, igen, és egy ahhoz, hogy egy ismert arc legyél, akkor azon a téren kell majd pluszba még teljesítened, érted, mit mondok? Abszolút. Tehát, hogy onnan akkor a nulláról kezdenénk el. Nem mondom, hogy nem érdemes mondjuk bevállalni, mert ha ezt valaki bevállalja, és évekig dolgozik, és jó teljesítmény nyújt, és stb. Persze megérheti. Nem mondom, hogy nem, csak azért legyünk annyira realisták, hogy ez nem lenne egy ilyen, ja, mi vagyunk a YouTube videósok, és akkor mindenki, ahogy te is mondtad, Fatarod is, nem ájul el, hogy te jó ég. Igen. De egyébként, hogyha a realitások talaját nézzük, akkor itt alapvetően ez a veszély, hogy rádiós műsorba fognak bekerülni, csak két embert fenyegethet, az egyik az Marci, a másik pedig Alex. Mert ők elég fiatalok ahhoz, hogy a média foglalkozzon velük. Hát attól függ, milyen műsor. Most nem úgy értem, hogy meghívott vendég, hanem eljutnak annak a határára, hogy esetleg elgondolkodnak azon, hogy ők sikeresek a YouTube-on, és hogy csinálnak egy podcastet, és akkor megpróbálkoznak velük, hogy csináljanak valami rádiót. Mert szerintem az idősebbeknek általában azért nem adnak lehetőséget, mert őket nehezebb belepasszírozni egy kész formába, ami a rádióban működik, és valószínűleg az idősebb generáció nem tud erre átállni. Hát amellett mondjuk egy 21 éves embert nem biztos, hogy beültetnek a rádióba. Csak úgy. Hát van a mágikus 7 másodperc és a piros gomb. Én szerintem egyébként pont egy ilyen körülbelül ilyen 25 és 30 közötti embert ültetnek be, ha beültetnek. Szerintem. De aztán franc tudja, nem is. Akkor te még belekérsz, de én már nem. Hát már szerintem egyébként amúgy én sem. Attól függ egyébként, milyen rádió, szóval... Ez nem egy szomorú műsor. Szóval egy klubrádióban, amit nem tudom, 50 pluszos emberek hallgatnak, vagy egy jazzy, vagy egy Kossuth rádió, ja, persze nyilván, nem ültetnek be egy 18-25 éves embert, oda beültetnek egy 40 éves, már kiöregedett, félig elalvó, azt imádom, Kossuth rádió fia, ül szintem, tudom, nagy szakállal, és a akkor szakállal. Most meghallgatjuk a híreket. Köszöntjük kedves hallgatóinkat, most következik Mozartnak a 13. szimfóniája. A 13. szimfónia most véget ért. Örök, köszönjük, hogy velünk tartotta, híreinket hallhatják. Hírenket felolvassa, én. Hírenket felolvassa, én. Mentem az autópályán, és láttam, hogy akciós a kenyér. A hajóvonták találkozásánál, vagy a hajóvonták találkozásánál. Tegnap ettem kenyeret, kicsit felpuffadtam tőle. Békés bözörgényen a vízállás 42,5 mm. Békés... Jó, oké, okay, Marci, nem köszönöm. Gyorsan, és még egyszer a nyertes típoszló, most, hogyha megnézed például egy Isten és Bencének a karrierjét, 17 évesen... A pontos évesen... idő! Igen, de nem, azt mondja, a pontos idő, 14 óra... Igen, haladjunk, ha lehet. Tehát, hogy kinek a karrierjét? Isten és Bence 17 évesen elkerült egy Diva TV-hez, és onnantól elkerült egy RTL klubhoz, akkor volt már műsorvezető rádióban, és még nincs meg 23, és azért... Ezek azért eléggé nagy állások, és mindegyik nagy tévé, aminél ő volt, és 23, és még nem, nincs vége az egésznek, szóval szerintem nem... És ilyenből nem van egy darab az országban. Van egy darab, de Balázs is ugyanígy kezdte, akkor... Akkor ennyi, és persze, nem így kell úgy, nem, de nem is lehet úgy gondolkodni mindenről, hogy ne kezd, mert soha nem lesz belőled semmi, inkább hagyd és törődj bele, hogy nem, már próbálkozni kell, nyitottnak kell lenni a lehetőségekre, és akkor majd jön, ami jön. De azért nem szabad teljesen eldepressziósodni, és soha nem lesz belőlem semmi. Tehát, hogy... De hát ezt szerintem senki nem mondta, egy másodpercre sem. Csak így. Soha nem lesz belőlem semmi. Igen, ez kicsit felvettem a Kossuth rádiónak a sebességét. Rajta maradtam a Kossuth rádión. Na. Szerintem léphetünk. Mozogjunk, mert rengeteg kérdésünk van, igazából összesen 5-öt kellett volna beválogatni, mert kb. 2 óra annyit tudunk feldolgozni. Hát figyelj, szerintem most egyébként Edwin köszi a kérdéseket. Jó. Köszönjük szépen! Köszönjük, hogy itt voltál, és akkor jön a következő. Hello! Még mielőtt behúzott Káveri szolgálati közlemény, a Humble Bundle-ben újra Origin van. Ja, nem, az jó! Az nagyon jó! Dragon Age 1-2. Az jó. Másik. Mi van még benne? Command & Conquer. Mass Effect 2. Hát az... igen. Mass Effect az jó. Plants vs. Zombies is jó igazából, igen. De az inkább telefonon jó. Medal of Honor, Alien Assault, Dead Space 2. Hát ezek már voltak egyszer egy Origin Bundle-be. Okay. Voltak, de... Akkor mehet a következő okay, bocsánat. Kérdés. Program. Következő. Hello, szia! Hello! Sziasztok! Hello, Mark! Hello, szia, Mark! Jó, Marci, szakadj már le, kezd barmára hittálni. Menj, akarok a kosutrádó! És mikor kérnek hangmintát, hallod, kérnek majd hangmintát, hogy így a kosutrádióba... Akkor ezt elküldjük neki. Hello, és akkor így, tudod, így ülnek és így hallgatják a felvételt bent a stúdióba. Ez kell! És akkor Tori, Mari, jövő hétre, hívja fel, tudod? Egyeztessük időpontot! Na, igen? Mark, tedd fel a kérdésedet! Ne, hagyd mondjam én! Mark, kérlek, tedd fel a kérdésed nekünk! Az én kérdésem azzal kapcsolatban lenne, hogy 15 vagy 20 év múlva hogyan képzelitek el a jövőtöket? Videóztok-e majd még, vagy... Hát igen. Ezek a legnehezebb kérdések alapvetően szerintem. Majdnem, hogy erről beszéltünk egyébként eddig, nem? Szóval, hogy benne volt picit. Igen. Félig meddig. Hát egyébként is szeretnék ilyen videós téren foglalkozni, hogyha már magamat kell elképzelni. Tehát, hogy nekem hogy konkrétan ezzel mit tudom én, jó lenne. Ez egy elég határozott elképzelés, azt gondolom. Hát most mit tudom én, hogy mit hoz érted, meg itt nem, általában nem úgy kell ugye, hogy mit tudom én, oda mentem, és akkor azt mondtam, hogy igen, én leszek a legjobb műsorvezető, és úgy lett belőlem műsorvezető. Hanem, valaki hogy... csináljám egyébként. Igen. A pozitív hozzáállás azért kell. Nem úgy értem. Most fikáztál le minket, hogy mi bedepressziósztunk, és most nem úgy, hát majd valami lesz. Nem úgy értem, hanem hogy nyilván nem voltam se TB-vel semmi, de mit tudom én teljesen nyitott vagyok erre a vonalra, hogyha ez így alakulna, akkor tök jó lenne. De majd eldől, tehát én nyitott vagyok rá, nem azt mondtam, hogy vége az életnek, majd a fő... Nem! Vége az életnek... De várjál, de ilyeneket hallod, ilyeneket, hogy képzeld el magad 10 év múlva? Hát majd a föld begyógyítja. Tehát, az idő mindent megold. Az idő mindent nem, ez már, úgy ez is meghalunk. De azért ez nagyon állásinterjús kérdés, tehát hogy képzeled el, hogy fogsz ma YouTube videókat csinálni 15 év múlva? Két kézzel van meg. Én nem tudom, figyelj, nekem megmondták, hogy 2 hónap alatt ki fog fújni az egész, és abba fogják hagyni, meg nem lesz lelkesedés, úgyhogy én nem tudok erre válaszolni, 15 év múlva. De aztán lett? Nincs meg. Lehet? Ez már el. Hát vettem, nekem is azt mondták 4,5 év vagy 5 évvel ezelőtt, hogy abba fogom hagyni 1 hónap után. Nekem nem mondták ezt, nekem azt mondták, hogy hülye vagy benne, ki foglalkozik veled. Aztán igazából igazuk lett. De aztán nem, mert beszóltam, neked is most itt vagy. Lali, te hogy látod, most hogy tényleg? Fogod 15 év múlva a videózást csinálni? Igen, ugyanúgy, mint most. Na igen, ezt akartam én is mondani, hogy hasonló aktivitásra valószínűleg. És te, good like? Én egyébként alapvetően nekem van bennem egy ilyen kép, hogy egy picit így a videózással szeretnék foglalkozni, de nem az ekte arcbatolós videózással, amit így az emberek is látnak, azzal is szeretnék foglalkozni, nem ilyen gyakorisággal, még ilyenekkel, de szeretnék, és egyébként pedig így valahogy a háttérben szeretnék ügyködni így a YouTube-bal kapcsolatosan, hogyha lehet így fogalmazni. Nem tudom, egy partnercégbe szeretnék dolgozni esetleg, vagy... Ez egy jó elképzelés egyébként. Vagy nem tudom, szóval szeretnék segíteni videósoknak, mert alapvetően fiatalon kezdtem, és a legtöbb videós most fiatalon kezdi, és nekem is volt egy út, ahogy elindultam. Ezen kívül segítesz szeretnék. Segítesz majd nekem is, meg is persze, segítek, figyelj, naphoz a 3 felülés, és tutin fogsz kinézni 5 év múlva. Ja, ez nem. Ja, most nem Norbian. szóval, ja, én így valahogy így a háttérbe meghúzódva, de mégis így emberekkel foglalkozva YouTube-bal kapcsolatosan szeretnék így ügyködni majd a későbbiek folyamán, aztán ki tudja, hogy fog alakulni így a partner. Ez egy nehéz kérdés szerintem, egy nagyon nehéz kérdés. Nagyon. Nem, így mondanám. Nehéz kérdés, low. Szóval egyszer betektől nekünk komoly kérdés, és tulajdonképpen senki nem tud rá normálisan válaszolni. Most azt nem mondta, hogy ez nem volt normális válasz. De ez jó válasz. Teljesen jó. Abszolút. Csak nem volt normális. Csak nem volt normális. G. Na, igazából... kijön. Alex volt, Marci volt. Én jövök. Hát, te vagy az utolsó videós közülünk. De mondjuk te konkrétan ezt a kérdést meg is válaszoltad az előző témában. Alapvetően igen, tehát én nagyon szeretem a szakmámat, a fejlesztést, és most még az elején vagyok, pár éve csinálom, még előttem az élet, rengeteg dolgot tudok tanulni, van egy tök jó cég, ahol dolgozok, úgyhogy én alapvetően nagyon elégedett vagyok a mostani élethelyzetemmel, nekem ez a videózás, ez ilyen... Hobby. Ez ilyen plusz kihívás, ebbe is... Ebbe, tehát ezt szeretem csinálni igazából ezt is, tehát hogy ez egy jó ilyen, egy ilyen kreatívkodás pluszban, ami ura egyébként, mert még én sem nagyon tudom. Most így gondolkozok rajta, hogy mit jelent nekem a YouTube és az azon való videózás, azokon a dollármilliókon kívül, amiket hoz, hogy... Dollármillió, eurómillió, ne legyen. Ja, eurómillió, tényleg, ne legyünk már kicsinyesek. A podcast részvevői utalnak az egyszerűen. Márka milliókat hoz. Márka, igen. Most volt egy srác, aki elveszette a pénztárcáját 30 évvel ezelőtt, megtalálta, és volt benne 1500 márka. Ugye hát azzal ez már sok mindent már nem lehet kezdeni. Nem igazán. Úgyhogy, hát figyeljetek, ennyi nagyjából. Akkor ugorjunk? Persze, mert hát... Márknak volt még kérdése, nem? Nem tudom. Márk? Igen. Volt még valami volt másik kérdése? Volt még valami kérdésed? Goodlike-hoz, hogy... ezt a telefonos játékos sorozatot nem szeretnéd folytatni? Dehogy nem. Minden sorozatomat szeretném folytatni. Ez mi volt? Én erről nem tudok. Igazából telefonos játékokkal játszottam, és akkor ezt kivideóban. Amiben easy live voltál, én még írgattam, hogy Alex a király, ne nézzétek meg Marcit. Volt, és hallod, és a WhatsApp 0-24-ben fent így bepopappolt, tudod, hogy Alex a király, és így visszament, tudod? Tehát az igazi trollság, annyira élveztem, hogy tényleg live-ban, és nem kapcsoltad ki inkább az értesítéket, vagy ilyesmi. Bezony. Jó, hát köszi Márk, akkor, hogy itt voltál, jön a következő kérdés. Szia Márk! Köszönjük! Szia Márk! Hello! Szia kérdésed, főleg én, mert tőlem kérdeztél, és jó fej voltál. Hello! Még egy Márkunk van. Üvözlök benneteket, csak ez most Szilágyi. Ez most Szilágyi, igen. Hello! Szilágyi Márk, virtuális valós. Igen. Virtuális valós. Ág. Valós ág. Faág. Valós faág. És miért van a neved? Miért van a neved előtt az egyes? Ja, csak úgy mi is kérdezünk. Mert kettő van belőle. Jogos, gépelési hiba. Köszönöm, hogy voltál. Na, figyelj már. Kétszer jöttél föl TS, hogy kettő esélye, hogy behúzunk. Igen. Hát volt jelszava, szóval nem kellett olyan túl nagy esély hozzá. Figyú, kérdésedre is aránylag elég sokan adtuk le a voksunkat, úgyhogy jöhet maga a kérdés. Először is üvözlöm a nézőket. A kérdésem pedig az volt, hogy... ti mit váltok a virtuális valóságtól, hogy hova fog ez fejlődni? Igen, hogy hova fog ez fejlődni, esetleg milyen veszélyt láttok benne, vagy kb. Ez még gyorsan fog fejlődni, de mint tudjuk, az ilyen dolgoknak csak akkor van veszély, hogy az ember túlzásba viszi, vagy úgy használja, ahogy nem kéne. Mondhatom? Kezdje Marci szerintem. Ő a legfelkészültebb. Akkor a Marci. De hát nem, a Balázs akarta kezdeni. De kezdj nyugodtan, nem akarom elvenni a lehetőséget. Alapvetően... én baromira örülnék neki, hogyha a virtuális valóság és annak rendszere megállna itt. Mert ennek így, hogy alapvetően olyan emberek használhatják ezt, akik nem az, hogy prémium, szolgáltatás lenne ez a virtuális valóság, viszont mégis extra. Szóval nem nincs az az ember, hogy most akarok egy VR szemüveget, akkor bemegyek a dusomba, azt veszek egyet 25.000 forintért, hanem az tényleg 80-100.000 forint normális, és akkor azt vagy külföldről kell berendelni, vagy ide el kell menni oda, vagy oda. Igen, tehát tök jó, hogy senki nem tudja gyakorlatilag megszerezni normál felhasználók közül. Az a tök jó, hogy csak olyan ember tudja megszerezni, akinek van annyi esze, hogy meg tudja szerezni. És az az ember, akinek alapvetően annyi esze, hogy annyi pénze, tudjon... mert hogy... annyi esze, pénze, tök mindegy, de... Hát, nem igazán, igen. Szóval... hogy nem szeretném azt, hogyha idézéles hülyék kezébe kerülne ez a dolog, mert annak már viszont veszélyes, szerintem. Tudod, ez olyan, mint az, hogy nincs káros állat, csak olyan állatok vannak, amik az ember szerint károsak. Tehát ez hasonló, hogy ez a dolog csak bizonyos emberek kezében az biztos, igen. Lenne túlzás. Tehát ugye ennek vannak szintjei. Tehát ahol most áll ugye ez a technológia, az az, hogy ugye a szemedet eszed, hogy azon keresztül látod pár plusz funkció, vagy az, hogy például ott van a Mio. Nem tudom, hogy nézitek a VR csatornát. Most belenéztem pár videót. Nyilván nézzük. És neki van a Mio nevű termék, amiben mutattak, hogy az izmokat, ahogy mozgatod, arra reagál valamilyen szinten. És ugye igazából az a kérdés, hogy ez a technológia, hogy fog fejlődni. Mert hogyha ezen a szinten marad, hogy gyakorlatilag teljesen teljesítod, végig gyakorlatilag a normális érzékeidet használod, és nem abban nyúl bele, amit érzel. Tehát, hogy fejezem ezt ki? Hogy nem egy sisakot veszel a fejedre, és azon keresztül teljesen más dolgokat megtapasztasz, mintha nem tudom én a Minecraft-ba bekerülni, és gyakorlatilag érezni, hogy gyakorlatilag a tapintás, szaglás mindent átvenne. De azért ez már tényleg teljesen más szint. Tehát úgy gondolod, hogy nincsen meg a visszacsatolása a képi világnak? Igen, bele tudsz avatkozni, de az nincsen ráthatással. Igen, gyakorlatilag te így annyit jársz belőle, látsz ebből a dologból, hogy van egy menü, meg egy óra. És egy kb. Ennyit érzékez a külső világban, az érzékeidet gyakorlatilag teljesen kikapcsolja. Én alapvetően nekem a kiterjesztett valóság koncepció sokkal szimpatikusabb. Nem mondom, mint hogy... Mint a Microsoft szemüveg? Tehát amikor... Aha. Amikor ugye, mit tudom, a világodban nincsen, helyezi el. Igen, tehát igen. Van rajtad vagy szemüveg, vagy akkor jövőben gondolkodunk kontaktlencse, vagy akár a szemedbe ültetve. És igen, hogy, mert nem vagy elzárva a külvilágtól. És hogy mit tudom én úgy tévézni, hogy gyakorlatilag a tévé nem is lenne ott, csak a térben elhelyezed oda, ahova akarod. Vagy hát ahova a program akarja, de nem mondom egyébként, hogy ez sokkal veszélytelenebb, mert hogy nem. Mert ugyanúgy bele tudod magad élni, de mégis ez inkább egy ilyen közösségibb dolog lehet. Tehát mondjuk, mit tudom, én nem tudom most kitalálni, hogy hogyan működhet majd, de valahogy esetleg úgy el tudom képzelni, hogy vagyunk egy szobába, és ülünk egymás mellett, és abba a szobába elhelyezi, mit tudom én, azt az adott játékot, és közben egymásra tudunk nézni, tudod, és így jókat igen. Röhögni, meg, tehát mint meg egy társas az asztalon, csak... Igen, csak jobb technikai feltételekkel ellenben ezzel a mostanival, mint ami a The VR is videózik, ugye az Oculus-t féle, hogy van egy iszonyat nagy doboz az fejeden, és akkor be vagy zárva a kis... Igen. És ráadásul nem is működik még annyira a jelen... ahogy én nézegettem egy-két ilyen videót, például a Mirror's Edge-et kérték, hogy azt próbálja ki, és hát az például nekem ugye az egyik kedvenc ilyen játékom, és látszott, hogy borzasztó lehet a Mirror's Edge-et azzal tolni. Tehát, hogy mondjuk vannak olyan ötletek, amik kifejezetten jók rá, tehát nyilván azt nem tudom. Például? Hát volt például az egyik ilyen modellező program, amit azzal a kesztyűmmel, meg a 3D-s cuccal ugye úgy tudtál nézni, hogy úgy tudtad forgatni, meg te sokkal könnyebben lehet például a 3D modellezést, meg ilyesmit egy gyúrmázni gyakorlatilag modelleket. De maga játék szinten vannak ugye kifejezetten erre kifejlesztett játékok, nem tudom, nem vagyok nagyon jártas benne, de biztos, hogy van, ahol megállja a helyét, de mondjuk a Mirror's Edge egy régebbi játék, és nyilván monitorra lesz fejlesztve, de ha egy játék mondjuk konkrétan erre a virtual reality cuccra fejleszt, akkor az lehet akár jó koncepció, és csak nekem is ez nem tetszik benne igazából, hogy hát benne van egy dobozba, és nem tudsz a külvilágra reagálni sehogy. Igen, ez a mostani technológiában éppen ez az érdekes, hogy amiről beszéltem, nem adja még meg ez az érzetet az, hogy de tényleg egy virtuális valóságban vagy, mert hanem érzed azt, hogy valami van, és szemeddel látsz normálisan. Tehát amíg nem telefik rá konkrétan az érzékszervedre, addig nincs vele semmi baj, mert addig te teljesen normális, és érzékeled a külvilágot. És szerintem pont ezért nem zár úgy be. Igen, tehát ez még jóval nyitottabb. Szerintem? Ugye? Igen? Ja, mondjad, bocs. Ugye van ennek a lónak gyakorlatilag a másik oldala, mint ahogy tudom, itt mindenki nagy anime mester, Alexa az élem. Igen. Ugye számtalan anime foglalkozott ebben a témában dolgokkal, talán a Ghost in the Shell-ről, hogyha esetleg hallottatok. Hogyne. Személyes kedvenc. Igen, és van ugye a másik, az nem annyira ismert, az World Art Online. Az ugye pont a gamer vénát ragadja meg, hogy annyi a nagyon röviden, tényleg nagyon röviden történet lényege, hogy tehát egy pont ez a virtuális valóság, hogy kapnak egy sisakot, mert a technológia nagyon fejlett, felveszik a sisakot, és akkor teljesen kizárják a külvilágot, és bent vannak a játékban, és annyi lett a történetnek a vége, hogy nem tudtak a játék végéig kijönni. És ugye itt vesz fel különféle kérdéseket és egyéb olyan dolgokat, amiket úgy elgondolkodik az ember. A másik oldal meg a Ghost in the Shell, tehát azt én is nagyon érdekesnek találtam, hogy a hálót így világszinten, ahogy felvezették, meg maga a szellem kérdése, nagyon érdekes volt. Az is. De vigyázz, mert az már nem virtuális valóság, ami a Ghost in the Shell-ben van. Az már valóságos virtualitás. Oh. Wow! Wow. Alex, ez kicsit meredek volt. Wow. De amúgy nem rossz megfogalmazás, hanem ott már a virtualitás válik a valóságoddá gyakorlatilag, amikor a idézőjelesen a szellem felkerül a hálóra, onnan kezdődik az a valóság, hogyha innen. Az már egy kiterjesztett valóság inkább, mint virtuális. Uh-huh. Egyébként szerintem ezekhez kár hozzámérni, mert ezek a technikák nagyon-nagyon messze vannak, olyan szinten, hogy szerintem talán a mi életünkben tatszoljunk 2080-as évekig, szerintem ezt nem nagyon fogjuk elérni. Igen, Mondjad, majd utána elmondom, nem fogok. Én hiszem egyébként hozzáfőznék valami. Várjál, végig próbálom vezetni az egészet, hogy miért. Tehát most, ami van, azok ugye még csak próbálkozások, kísérleti eszközök. És egyelőre, ugyanúgy, ahogy a filmnél sem a legelején, ezzel sem tudunk nagyon mit kezdeni. Mert jelen pillanatban nincsenek meg hozzá azok az eszközök, amikkel befogadni lehet, nincsenek meg hozzá azok az eszközök, amivel normálisan legyártani lehet ezeket a tartalmakat, és nincsenek meg azok az eszközök, amikkel ezt irányítani lehet. Gondoljatok bele, hogy milyen jót röhögtünk a Sony-nak az okos szemüvegén, hogy egy nagyon boring belőle, milyen már. Ha belegondoltok, Sony az egyetlen, aki belegondolt abba, hogy ezt a cuccot valahogy irányítani is kell. Hát és igen, ugye az irányítás... Csak, hogy ezzel az irányítással kell-e bárkinek? Ez volt a következő kérdés. Igen, tehát nem arról van szó, hogy ők megtalálták a Szent Grált, és az a jó megoldás, mert például lehet szemvezérlés belerakni, egy csomó mindent lehet belerakni. De ők azok, akik elkezdtek azon gondolkozni komolyan, hogy ezt valahogy irányítani tudni kell. És most jelen pillanatban azért nem... Tehát az Oculus Riftet én is jó dolognak tartom, bár még nem próbáltam ki, de hogyha minden jól megy, akkor talán holnap ez is elkövetkezik, de én úgy gondolom azok alapján, amiket eddig láttam, hogy nincsen kitalálva egy olyan keret, mint mondjuk ami az Xboxon fut, amivel ezt az egészet lehet úgy összefogni és úgy irányítani, hogyha bármit szeretnél megoldani, akkor az működjön. Ne kelljen levenni a fejedről, ne kelljen valamilyen ilyen nagyon-nagyon furcsa tapogatózó mozgást végezni a billentyűzeten, hogy megtalálj valamit, stb. Ezeket, ez a hatszor elismételni ugyanazt. Igen, ahogy ezeket a dolgokat kiküszöbölik, és nem csak egy területen, jó példának tudom felhozni Kaverinek a Microsoftos óráját, hogy tökéletesen működik, nagyon jó, nagyon sok mindent tud, de ahogy kiteszed a lábad az Amerikai Egyesült Államok területéről, már egy harmat annyit nem tud, mint eredetileg tudott. Igen, egy nagyon szép dísz. Igen, tehát ez globálisan kell valahogy megoldani, hogy mindenki számára ugyanúgy legyen elérhető, és ugyanúgy működjön. Ez egyébként igaz teljesen, tehát sok helyen még az internet sem normális, tehát amúgy egyébként nevetséges, hogy itthon nálunk Magyarországon helyenként sokkal jobb internet van, mint Amerikában. Ami az igen, de biztos. Ez visszavezethető a telefon rendszerükre igazából. Nem tudom, ez igazából ez a hálózati dolgokon nem vagyok tisztában, ebben inkább te vagy a szakértő. Nem vallom magam szakértőnek, de Marci, mibe kezdtél bele? Hogy mondtad, hogy nem igazán gondolod, hogy ez el fog jutni végleges stádiumban addig, ameddig mi élünk, vagy a mi időnkben, és ezt nem gondolom egyébként, hogy ez igaz lenne a részedről, mert azért gondolj bele, hogy nem is tudom, hogy hol volt a VR akkor, amikor mikor te megszülettél? A VR, hol volt, nem az ilyen megszülettem, hol volt a VR akár egy éve, és hol van most, és hol volt a telefon 5 éve, és hol van most, Kavernek az órájának a koncepciója, hol volt 3 éve, és hol most, szóval most, igen. Igen, szóval ezek azért 3-4 év alatt... Tökéletes órában, azt kell, hogy mondjam. Ez egyik legjobb vétel volt ilyen kütyű fronton, a Note 3-ommal együtt, bocsánat, ez mindig kikívánkozik belőle. És én is fogok venni egy olyat. És szóval ez 3-4 év alatt azért nagyon durván meg tud ugrani, és a VR is most már ott tart, hogy lassan jön ki a hivatalos Oculus, akkor most már konkrétan ott tart, hogy az egész VR rendszer fejlesztői gárda nem úgy működik, hogy hú, most én csinálom ezt, és akkor hú, majd akkor te csinálod, akkor mi várja mi ennek a neve, konkurenciád, hanem most egyelőre még ott tart, hogy együttes erővel összehoznak egy alapot, és onnantól kezdve, hogy elkezdnek alakulni a konkurenciák, egyébként már most is van például a Samsung. Igen. De várjátok, a Samsung is valamelyik nagyra támaszkodik, nem? Hát tök olyan, mint az Oculus, szerint nem lepődnék meg. Nem rájuk támaszkodik egyébként? Hát szerintem önálló, de hogy azért elég fogalmazunk, úgyhogy erősen merítették az ötletet az Oculustól. Igen, a koncepció az alapvetően teljes mértékben az Oculus. De viszont a Samsung megjött, és azt mondta, hogy gyerekek, én beleraktam egy borzasztó nagy felbontású képernyőt, meg ezt, meg azt írt, nem tudom pontosan mi a Samsung Gear VR-nak a pontos specifikációja. A nagy felbontás, ez igen. De igen, és akkor azt mondta, hogy igen, ők bizonyot belerakták, és ők megcsinálták, hogy innentől kezdve akkor a konkurenciának van hova fejleszteni, és van kit legyőznie, és minden egyes iparág úgy kezd el borzasztóan fejlődni, hogy megint a konkurencia, és... Ebben igazad van, Marci. Akkor valamire akkor rá kell építeni, hopp, és akkor és csak utána pörög be, ebben igazad van, Marcinak. Nagyon bepörög, és az most kezdődött el, hogy van konkurencia. Igen. Lehet, hogy nem lesz belőle ebből semmi, tehát lehet, hogy ez egy ilyen, olyan, mint a 3D, hogy ilyen divat, tudod, tehát, hogy oké, most van, aztán már utána nem annyira van, lehet, hogy meg lehet venni, de... Aztán lesz valami jobb majd, vagy... Vagy más. Én itt Kaverivel értek egyet, de gyorsan beszúrnám, hogy a Gear VR oldalán ott virít az Oculus logó. Tehát ők akkor ezt együtt hozták össze. Igen, akkor igen. Csak azért, mert most senki nem annyira erős szerintem a témában, mint az Oculus, és mindenki szegről végről hozzájuk. Tehát nem a Facebook, én most már az Oculus amúgy, ha jól tudom. De nem Facebook logót fognak kirakni az eszközökre. Nem, csak mondom, hogy milyen cég áll mögötte, tehát az hát valószínűleg rengeteget számít. Valószínűleg a Facebook az, aki ezt az egészet tolja, mert ugye a Facebooknak... Kávelészte voltál? Nem, tudom. Valaki mi? Nagyon kalapált. Rajta pizza biztos. Szóval itt... Hogyha jobban belegondolunk, akkor egyetlen egy olyan cég van, aki rendelkezik egyedül akkora kockázati tőkével, hogy ezt tudja kőkeményen tolni, az a Facebook. Hát vagy a Google is egyébként, meg a Microsoft is ezzel a HoloLens-szel, tudod. Meg a Volt, bár mondjuk az meg más irány már megint. Azért abban gondoljatok bele, hogy egyébként a Facebook az ebben a piacban most nagyon kimaradt, és a Google is. Biztos, hogy majd amikor kijön valami jó, akkor ott lesz, és akkor fog egyet bedobni, hogy ha én is azért csináltam, nem vagyok hű, hogy ebből kimaradok. De például a Wolf az, hogyha jól hallottam VR-os srácoktól, ahogy a Wolf például az a cég, aki volt egy közös probléma, hogy nem tudom, nem tudtak valamit megoldani, és akkor a Wolf azt mondta, hogy gyerekek, erre a dologra ez a megoldás, próbáljátok ki, és működött nekik, és ő is beszállt ebbe a piacba, és még nincsen saját termékük, viszont lehet, hogy lesz már saját Volvos, ugye Steam-mel kapcsolatos VR-os termék is, szóval lesz itt minden össze-vissza. Most ugye a Razer promózza nagyon ezt az új nyitott fejlesztésű szemeget, ők megcsináltak egy alap koncepciót, játékokat, illetve minden egyéb extrákat pedig majd fejleszgetnek rá ilyen homemade stúdiók, meg ilyenek. Ebben a VR témában még két dolgot szeretnék igazából beszúrni. Az egyik az, hogy magának a technológiának a további lehetséges más alkalmazásai. Tehát ugye Alex is rengeteget beszélt arról, hogy mi nagyon sokat kilódott a szemével. És például mi beszélgettünk valóban általában, hogy esetleg, hogy ez a technológia elég fejlődik, akkor ugye talán akik ilyen látásproblémákat küzdködnek, talán segíthet nekik. Egyébként igen, konkrétan nekem segített egyébként, amikor még nem volt normális szemem, és nem tudtam, hogy valaha lesz. Akkor Lali ideadta igaz a kartondoboz változatát a VR-nak. Egy Note 3-mal tulajdonképpen. Igen, a kartondobozos változatot, és azt kell, hogy mondjam, hogy milyen nagyon közel került a szememhez a képernyő, magát a mélységét ennek a világnak sokkal élesebben láttam, mint bármelyiket, tehát hogy... Igen, mi el is beszélgetünk, hogy ennek nagyon örülnénk, mert azért ugye nekünk is van ilyen látásfogalmas ismerőségünk, hogy nagyon rossz neki is a szemem. És ez sokat segíthetne neki is, beszéltünk erről, a másik pedig az biztos téma, hogy mi lesz, hogyha ebbe a VR boxolásba beszáll az Apple. ezt elkezdtük beszélgetni, ugye így nem sokkal az órának a prezentációja után, és így haverom villantott egy ilyet, levette a szemüvegét, majd eljöttette a telefont, Apple VR. Igen. Tehát... és akkor fog megindulni a piac. Borzasztóan. A Samsung akkor kezdte el gyártani a csúcs kategóriás telefonjait, amikor az Apple berobbant az iPhone-nal. És azt mondták, hogy jó ezek a Samsung telefonok, de kell valami túlárazott, nagy, tép minőségi telefon, és akkor jött az S-széria, jól tudom. Hát igen, volt honnan másolni, ugye távol-keleten a másolás, az annak az elismerése, hogy jobb vagy, mint én, nem feltétlenül tudom, hogy csinálod, de megpróbálom én is. Igen ott egy kicsit másabb mentalitással rendelkezik az a rész, igen. Igen. De az igen. A kopi! Minecraft kopi, zsétaf kopi. És hogyha megnézitek... Bejátszottam ezzel a játékkal, én már nem játszhatok vele! És hogyha megnézitek, akkor egyébként az volt, hogy az elején egy az egyben megpróbálták lemásolni az iPhone-t, és onnantól kezdve valahogy mindig változott valami a Samsung oldalon. És eljutottak arra a szintre, azt hiszem egy időben, nem vagyok benne biztos, ez csak ilyen halvány emlék, egy időben az Apple a Samsungtól vásárolta a kijelzőt, mert a Samsung jobb kijelzőt csinált, mint bárki más. Igen, tehát ez a tipikus iskolai matematika dolgozat effektus. Átnézel a szomszédbe, és ha úgy látod, hogy az övé jobb, mint a tiéd, akkor egy kicsit elveszel belőle a magad javára. És kicsit átalakítod, igen, hogy nehogy ne legyen feltűnő, igen. Persze. Mondjak valamit, ami szembe megy mindennel, amit eddig megbeszéltetek. Na mondjad. Nem szóval tudod, hogy az autót. Szóval olyan virtuális valóságot akarok, ami a Minority Report című filmben volt. Az a... Miben? De várjál, mi volt a magyar címe? A Külön vélemény. Hát az a kiterjesztett valóság. Na, olyan virtuális valóságot akarok, ami abban a jelenetében van, amikor elmennek valami hackerhez, hogy hackkelje meg a csaj agyát, és az egy ilyen sikátorban, ilyen zoom virtuális valóság cuccokat árul. Szerintem az jó lehet, hogyha minden érzékedre hat a virtuális valóság, mint olyan, hogy ezt hogy teszi, azt nyilván nem én fogom megmondani, nyilván lesznek majd olyan technológiák, ahol ez lehetséges lesz. Lehet, hogy nem a mi életünkben, de lehet, hogy a következőben. Tehát, hogy a gyerekeink életében, úgy értem. És ez egészen addig szerintem nem lesz káros, amíg mindenki a saját szórakoztatására csinálja, illetve limitált a dolog olyan szinten, hogy nem tudod bármeddig használni. A nagyon kemény változás, meg a veszélyesség ott jön be, hogyha már ez MMO lesz, tehát hogyha már mindenki tudja használni. Igen, és tulajdonképpen az emberek tudnak a virtuális valóságban érintkezni egymással, úgy, mintha a valóságban érintkeznének egymással. És talán onnantól válik veszélyessé, meg onnantól válhat függőségé. Jó, most két nagy sztereotípiával és általánosítással élnék. Ez nem jelent el veszélyt, hogy nem vagy koreai, vagy amerikai. De egyébként biztos, hogy jelentene, mert figyelj, tehát most gondold el, hogy átlag magyar gyerek, mondjuk nem a milliómos családban nő fel, de hozzájut egy ilyen kütyűhöz, mert összedobják neki a rokonok szülinapjára. Mondjuk onnantól kezdve minden idejét bent tölti ebben, amit, tehát minden szabad idejét, és nem egy panelbe ül, érted, hanem a Hopakabánán. Igen, tehát a milliómos csemeték életét éli a virtuális valóságban, és amikor leveszi a szemüveget, akkor ugyanúgy a, mit tudom én, 6 négyzetméteres szobájában ül. Igen, tehát a Sword Art Online például pont ez dolgozza fel, hogy már oda kerülnek arra a szintre, hogy lassan vége a játéknak, két év után el tudják hagyni. Akkor feltészik azt a kérdést, hogy mi valóban el akarunk menni innen? Így van. Tehát mi a garancia arra, hogy a gyerek az nem szeret majd jobban a virtuális valóságban létezni, ha mindent megtehet, mindent megcsinálhat, nincs reklamáció. Igen, csak ugye ennél, amit te mondasz, ugye megvan az a lehetőség, hogy ki lehet ebből szakítani, tehát leveszed a sisakot a fejéről és minden. Így van. De viszont így van. Itt, persze, ahogy... és idegbeteg lesz, és agyonveri a szüleit, és leszúrja. Igen, megöli a szüleit, leszúrja a szüleit, és megy vissza a virtuális valóságban. Igen, ami egy hónapon belül tönkre megy, mert nem lesz villany. Igen. Mert nem fizeti senki a számlát. Mondjuk ez egy borzasztó világ lenne, remélem, hogy soha nem jut el az emberiség. apu nem ment el dolgozni, mert igen, azért ez is egy alternatíva, valljuk be, meg... Hát ez a tévé, lehet, ez a tévé, lehet, hogy szépíteni, tehát lehet szépíteni a dolgot, de valószínűleg az első két nagy, hogy mondjam, terület, ahol ez az ilyenfajta technológiai utat fog törni, az egyik az mindenképpen ugye a gamer világ lesz, a másik meg a pornó. Tehát körülbelül ez. Igen, tehát ezt tudom, hogy erről nekünk nem szabad beszélni, de hát mondjuk ki, ez tényleg így van, tehát ebben lesz a legnagyobb biznisz. Hát 2-5 FPS módnál mi volt az első, amit megnéztek? Hát igen. Micsoda? Milyen FPS? GTA 5 FPS mód, ja, igen. Persze, ne viccelj! Úgy láttam, ebben egyet értünk. Hát nem kell ezt kimondani! Úgyis mindenki tudja, hogy miről van szó. Tehát most a... akkor csak... Most akkor tényleg csak a kocsi mozog, vagy ott van? Most mi van? Kár pedig csak jövőten jön a hidraulika. Na mindegy. Ja. De egyébként visszatérve még erre a témára, nem tudom, mennyire néztetek olyan skifiket, ahol e körül forog az egész történet, tehát hogy van benne virtuális valóság, meg egy kicsit próbálja azt a világot bemutatni, ahol ez mindennapi dolog. Minden skifit láttam. Talán a legközelebbi az Inception volt, bár az nem virtuális valóság, de mégis. Hasonló nagyon. Tehát a sztori, hát annyi, hogy ott a virtuális valóságot ilyen droggal értékel, tehát olyan altatóval, meg mit tudom én. Igen, tehát hogy államra volt ráépítve, de ha ezt nem ebbe rakták volna, hanem egy virtual reality setbe, a film akkor is ugyanígy működött volna, tehát hogy... Hát volt virtual reality setjük, az a cucc, amivel igen, az embereket mondom, úgy szedálni. Gyakorlatilag csak a téma változna, meg a film ugyanilyen maradhatna, tehát hogy ez igen. Igazából olyan, mint egy reskin, tudod, tehát hogy... Hogy ugye mi van, ha képes lesz arra az a virtuális valóság kicsit, hogy gyakorlatilag, amíg, mit tudom én, eltelik az életedből 3 perc, addig a virtuális valóságban az 1 óra. Hiszen az agyunk az ugye sokkal nagyobb órajellel működik. Sokkal nagyobb FPS tud az agyunk, mint amit valóban látunk a világból. Az azért milyen use lesz, nem? Tehát így felvételre lehetne használni csak. Belassítani utólag, tudod. Nem tudom, nekem ezzel... Húde kocka vagyok, gyerekek, azt szorod! Igen, tehát gondold el, amikor így este lefekszel, és megnézném még ezt a jelentetet super slow-mo-ban. Na, és akkor láttad azt a mellett, ahogy na igen? Igazából az eredeti kérdésem arra vonatkozott volna, hogy meg tudjátok mondani, hogy minden jövőképben mi az az aspektus az emberi létnek, ami lecsökken? Azáltal, hogy egy ilyen VR világ... Hát az emberi közösséghez való. Meg a mozgástér. És ott a pont. Nem Balázs megfejtette. Akkor hát fogunk kinézni, mint a Valley-ban, tehát hogy igen, tudod... 10 millió. Mondjuk Magyarországon akkor 10 millió rabszolga, még inkább. Hát de tényleg, hát hiszen nem kell képzel... gondolkodni, felesleges teperni, arra, hogy lekapcsolják mindenkinek a gondoltam. Készülékét. Én arra gondoltam, hogy sokkal kisebb helyet fogunk elfoglalni, és sokkal többen leszünk. Igen. Ja, hát én a másik részére gondoltam. Ha belegondolsz, azért átvitt értelemben a Matrix is feszegeti pont ugyanezt a témát. Igen. Mondjuk az konkrétan erre ment rá, hogy ugye virtuális. De hogy alapvetően egyébként a Wall-E-ba, amikor ugye a csaj így felfedezte, így félrenézett is, hogy világ, tudjátok, volt ez a rész, tehát hogy így életükben nem látták, hogy szerintetek így fog kinézni, hogy majd valaki véletlenül észreveszi, hogy van élet a VR szemüvegen túl, és így rácsodálkozik. Én azt érzem egyébként, hogy ez a... Most ez nyilván nem a jelenkorról, meg senki ne értse félre, de én azért ezzel kapcsolatban elég bajos előérzetem van. Én azt gondolom, ha ilyen lesz, nem vagyok benne egyébként biztos, mert az emberiség mindig nagyon optimista volt a saját maga tehetségével és képességével kapcsolatosan. Gondoljatok arra, hogy a Holdra léptünk, és már utána közvetlenül mi majd a Nostromóval fogunk földön kívüliek által látogatott bolygókra menni, és akkor végül is így hát... Hát nem, a... de majdnem, hát majdnem, nem, hát... majdnem, mert hogy felépítettünk, felépítettünk a Holdon egy ilyen alien Lego bázist, és hogy így azt látogatjuk, és az űrben nem, van. Most viccet félretéve közelben sem vagyunk semmi ilyesminek, tehát hogy ez nyilván nem most lesz, ha lesz ilyen, de ha egyébként lenne, akkor utána mi motivációja lenne az embernek bármire is, tehát semmi gyakorlatilag. Lenne egy pár százalék, aki tulajdonképpen talán élne még, meg szaporodna, meg gyereket nemzene, meg nevelne. És az a pár százalék, tudod, mit tudna csinálni? Nagyon jól uralkodni a többség. A többén, így van. Egyébként három dolgot fűznék hozzá. Az első az ugye az, hogy nem akar senkit megsérteni, de az ember egyszer a leghülyébb és a legokosabb teremtmény, ami valaha született. Hát egyébként igen, mert saját magát szivatja meg minduntalan. Legalábbis a Földön. Az ember ilyen meg a macska. Szerintem még a macska jobban csinálja, hiszen nulla kalória befektetéssel van el. Tehát, hogy így azok a macskás videók, amikor így lenyomja csak az asztalon lévő vázát, tehát azok mindent elárul. Tehát és akkor így várom, hogy így kiírja, tudod, mint a játékban, hogy troll level increased, tudod, és így level up. Tehát, hogy... Igen, a macska ül a konyhapulton, a gazda elveszik a marával, lögdösi a szentes poharat, a szentes pohart már az asztal szélén jár, a gazda no, a macska ránéz, viszont a pohár ránéz a gazda, és lelőki a poharat egy mozdulattal az asztalról. Ennyi. Tehát, és tényleg ilyenek a macskák. Hú, srácok, megy az időnk. Egy kérdésre van még időnk, igen, szerintem. Egy kérdésre van még idő, köszi de Márk, nagyon jó volt. Én gondoltam, tehát mikor azt mondtad, hogy így öt kérdést választunk ki, tehát én azt hittem, hogy így ennyi lesz max. Jó, oké, rendben, megbeszéltük. Jön a következő kérdező. Köszönöm szépen a lehetőséget, induljon a fal. Hello. Na, szervusz, Pocok. Szia. Pocokaki Oliver. Szia. Pocokaki Oliver. Oszkoliver, szia! Sziasztok! Szia! Figyelj, nincs sok időnk, 11 percünk van, úgyhogy várjunk is bele. Mondd a kérdésed! Induljon a kérd! Mi a véleményetek a magyar youtuberek hatalmáról, hogyha egyáltalán létezik ilyen? És ezt hagytuk az utoljára! Köszönjük a kérdés! Sziasztok! Jövő héten újra itt leszünk! A mi hatalmunkkal! Ja, jövő héten újra itt leszünk, amikor mi akarjuk. És kérdezte, és valaki írt, hogy 90 rész után nem tudnátok egy kicsit nem késni? Nem. Na, hát ez egy nagyon nagy téma. YouTuber Illuminati, kérlek. Hát YouTuber Illuminati. Én csináltam a bélyeképet, úgyhogy dicsérjetek meg érte, szerintem rendkívül találó lett. Én szeretném. Hurrá! YouTuberek hatalma. Hát média alapvetően. Akkor mi vagyunk a negyedik hatalmi ágnak a B verziója? A hát, hogy a Z. Hogy a Z, igen. Nem a B-t-a. BT. Hanem a médiára mondják sokan, hogy az a negyedik hatalmi ág, és akkor mi ennek az egyik csökevénye vagyunk tulajdonképpen. Már hogy nem mi, mert én még nem vagyok YouTuber, hanem hogy ti. Alapvetően itt ebben a kérdésben szerintem itt volt egy olyan is, ha jól emlékszem, hogy a felelősség kérdését is feszegetted, nem? Vagy rosszul gondolok? Rosszul emlékszem, Oliver? Nem, jól emlékszem. Nem, azt gondolom, nem gondolok, rosszul gondolok. Hogy azért nagy felelősséggel jár egy ilyen hatalom. Ez egyébként így elmondhatom véleményem. Hollalá, sziasztok. Bosulte. Na mindegy. Szóval... hogyha valakit húzamos a vidék követsz, és gyakran látod, legyen az egy barátod, legyen az egy videós akár, legyen az egy tévében szereplő ember, szóval, hogy és alapvetően közvetlenül viselkedik veled, szóval te, hogyha megnézel például tőlem 15 videót, akkor te azt hiheted, hogy te ismersz engem, mert te azért 15-ször, mit tudom, 20 percet láttál rólam, nagyon sok dologra elmondtam már a véleményem, nagyon sok dolog kapcsolatban így közvetlen vagyok én a nézőimben alapvetően, és én így beszélgetni szeretek általában velük, ezért is szeretem például kérdezhetek videókat, stb. És az ember azt hiheti, hogy mint az ember abban a hitben élhet, hogy ő bizony ismer engem. Pedig ez nem így van, viszont az nem jut el az agyáig, hogy ő nem ismer engem, csak egy videós lát az interneten, és mivel nagyon sok olyan ember fordul a YouTube-hoz, mint igazából nem is az utolsó kapaszkodási ág, hanem mint szórakozási lehetőség, akik ilyen szeretett hiányosak, problémákkal küzd otthon, szóval tényleg ott van neki egy kis YouTube, leül, néz pár videót, és akkor azt mondja, hogy igen, és akkor most is hallottam a Marci véleményét, vagy a Keveri véleményét, és akkor mekkora jó, és akkor hallottam, hogy beszélnek, meg mint hogyha foglalkoztak volna velem, mert én is úgy, mint olyan dolgokról beszéltek, ami engem is érint, meg hasonló a gondolkodás, mondom, stb. És ezért, hogyha akár barát mondom, akár bármi, úgy én például csinálok valamit, és ezt megtapasztaltam, hogyha én csinálok valamit, akkor azt sokan követik. És hatalma olyan szempontból van, hogy úgy tud hatni az emberekre, hogy barátnak tekintik, ezért követik, mert hát nem árthat nekem, mert igazából miért akarna ártani neki, ő ezért csinálja, hogy ő vicces legyen, meg jófej legyen, meg kedves legyen velem, mint néző. És ezért is van az például, hogy én azokat a videósokat, akik például cigiznek videóba, vagy isznak videóba, vagy ilyeneket csinálnak, azokat így nem tudom hova tenni, mert most egy nézi egy 14 éves gyerek azt, hogy egy 35 éves ember cigizik, akkor 14 éves emberben is megfogalmazódhat az, mivel egyébként zárójelben megjegyezném, a 35 éves elég gyakran mutatja, hogy olyan agyi szinten van, mint egy 14 éves, zárójel bezárva nem akarok senkit megsérteni, de a 14 éves gondolhatja azt, hogy igen, hogyha ő cigizik, aki alapvetően olyan videókat csinál, amik nekem szórakoztatók, és velem egy szinten mozog agyilag, és én is ezeket a gondolatokat gondolom, csak nem mondom ki, akkor miért ne cigiznék én is? És például ezért veszélyes az ilyen hatalom, de úgy, hogy másmilyen médiumi hatalma lenne egy YouTube videósnak, hogyha én azt mondom, hogy... Hát ez bőven elég. Itt, igen, ez bőven elég, viszont médiumi hatalma annyira nincsen. Szóval annyi van, hogyha én például azt mondom, hogy én a G2-t használom játékvásárlási szempontból, és én azt mondom, hogy megbízható. Várj, a médium az ilyen jövőbe látó, meg mit tudom én, az nem ugyanaz. Hát médiával, média, tök mindegy. Szóval médiában annyira nagy hatalma viszont szerintem nincsen, mert mondom, én azt mondom, hogy én ezt az oldalt használom, megbízható, akkor te is azt mondod, hogy igen, őt ismerem, őt azért elég régóta nézem, azért megbízok benne, mert ilyenkor a néző és a videós között egy elég nagy bizalmi kapcsolat alakul ki. Nézem, megbízok benne, akkor igazából én is használom ezt, mert akkor van egy tapasztalat, és akkor nem ugrok bele így random a feketébe, a fekete dologban nem van, aki így megvilágosította, mert már ő beleugrott, és akkor nem tudok beleugrani a hülyeségbe, mert ő már tapasztalta azt a dolgot, hogy ez igazából megbízható, meg jó dolog. Én is ezért nem szeretem egyébként azokat a videósokat, akik ilyen teljesen kontrollvesztetten videóznak. Tehát, hogy a nézettség kedvéért káromkodnak végig, mert én ezt tudom, hogy meg szerintem ti is tudjátok, hogy a YouTube-on nagyon népszerű tudsz lenni akkor, hogyha fikázol másokat, hogyha balhézol, ha elemző videókat készítesz másokról. Amik a best. Igen, tehát igen, és most... Tényleg? És hogyha káromkodsz. Igen, és káromkodsz, tehát hogy ez ilyen nagyon olcsó népszerűség, és vannak nagyon népszerű videósok, akik így szerezték a követőiket, viszont én ezt semmilyen módon nem tudom se tisztelni, se megérteni, és ha ilyen van, én egyébként szerintem ebből a YouTube érából nagyon sok ember jóba vagyok, és tényleg mindenkit maximálisan tisztelek a munkájáért, de ha egy ilyen videóssal találkozok, akkor egyszerűen görbe szorul a gyomrom, és nem, tehát menekülök a másik irányba. Még ha személyesen egyébként egy szimpatikus srác is, de én ezt nem tudom se értékelni, se elfogadni, se sehogy. Tehát nekem ez ilyen prostitúció kategória, tehát hogy a nézettségért, meg ezért te bevállalsz mindent. De szerintem ez ilyen fekete pákó szint, csak YouTube-on. Nem teljesen értek veled egyet abban a szempontból. Jó, mindenekem ez a véleményem. Abszolút, egyébként igazad van, csak vannak olyan emberek, akiknek az a stílusa, olyan a stílusa, és ők olyan emberek, hogy minden, nekik úgy abból áll a magyar nyelv, hogy alanyállítmány, bazd meg. És így ezt értem, csak hogy akkor ne rakjál fel videókat, érted? Hát, de hogyha alapvetően meg egy szórakoztató figura és egy szórakoztató egyéniség, akkor, és ez egy szabad médium felület, szóval ez nem egy cenzúrát, tévé, rádió, ahol tényleg alapvetően kinéznek és lenéznek emiatt, hogy azt mondod, hogy káromkodsz folyamatosan, akkor miért nem káromkodjon? Én is néha használok csúnya szavakat, most már egyébként redukálom, persze figyelek rá, mert ez szerintem fiatalon még azt mondtam, hogy jó, hát fiatal voltam, most egy 15 éves gyerektől mit vársz, persze, hogy káromkodni fog, mert milyen menő, de most már azért nincsenek ezek, próbálok választékosabban beszélni, de akinek aki ilyen, hogy igenis, hogyha ideges vagy éppen izgó, vagy ilyenek, akkor elelejt egy-egy csúnya szót, akár többet is, akkor azt mondom, a teringetét! A teringetét, meg a kutyának a fáját, meg az ilyeneket, akkor ne játssza meg magát azzal, hogy azt mondja, hogy a teringetét, meg hogy a macska vigye el, hanem akkor igen, akkor legyen önmaga, de ne legyen ja, túlzásvíve. Nekem régen voltak videóim, amikor például túlzás voltak vive, és vive? És ja, vive. És de ott viszont igazából a felnőttek voltak azok, akik úgy szóltak, hogy te Marci, mi van, hogy mi lenne, hogyha ezt így ebben a stílusban nem. De, hogy persze jó dolog, de ne. És nekem olyankor az volt a válaszom, hogy figyelj, én csinálom, én akkor éppen ilyen vagyok, ha nem szeretnéd, akkor nem nézed. De alapvetően azért, amit valaki mutat egy interneten, elítélni magát a szemét is, az úgy az már egy másik része a dolognak, és én például ezt nem csinálom soha. Szóval lehet, hogy valakit nagyon lenézek, mint YouTube-os, de lehet, hogy személyesen meg tök jó barátok lennénk, mert azért más az ember egy kamera előtt, meg más az ember így már az interneten. Köszönöm hát, már szépen. Aki, persze. Már aki. Hát vannak igen, akik olyanok, mint alapból. Van, aki magát adja, van, aki meg prostituálja magát a nézettségét. Igen. Tehát például ja, Alexet de. Megismerve, Alex randomkodásai és őrültségei az életben is ugyanolyanok. Tehát ő nem egy megjátszott műember, érted, aki azért, hogy legyen még nem tudom hány ezer feliratkozója, mindent bevet, érted, és el nem tudja képzelni, hogy esetleg azért tiszteljék, kövessék, szeressék és rajongjanak érte, mert előállít olyan dolgot, ami értékes. Érted? Tehát, jó, de másik szerintem... Én egyébként ismertelek meg téged is, Marci. Tehát most pont ellent mondasz annak, amit én egyébként tudom, csinálsz. Én tudom, ismertél meg, de viszont, hogyha alapból akkor elítéltél volna, és azt mondod, hogy nem ezt az embert, ezt le se köpöm, mert hogy viselkedik videóban, és akkor azt mondtad volna, hogy ez az ember ez ilyen, és nem foglalkozok vele, akkor nem ismernék most egymást. Hogyha belegondolsz. Viszont akkor az volt, hogy te gyere el, beszélgessünk, te is mondasz, én is mondok dolgokat, és azóta jobban vagyunk. És ha megfigyelted, azóta figyelek a dolgokra. Viszont meg lehet nézni az én a másik oldalát is, amikor tényleg valaki ott van 35 évesen, nem dolgozik, el kell tartania viszont egy családot, önmagát, stb. És valaki kifagyott a TSR, remélem. A kérdező. Akkor jó. Szóval, hogy tényleg ott van, és el kell tartani a családját, és nem keres pénzt csak ebből a YouTube-ból, akkor viszont tényleg azt kell csinálnia, hogy minél több nézettséget generálnia, mert akkor jobb élete lesz. És ilyenkor meg ezen a téren viszont meg tudom érteni, hogy igen, akkor csinálja, akinek ez kell, az ezt fogja nézni. Én cím alapján általában le tudom szűrni, hogy ez egy olyan videó, amiben ez lesz, és lehet, hogy én arra nem leszek kíváncsi, ergo nem nézem meg. Viszont más videói meg vannak az embernek, ami tetszik, és jó, és okos dolgokat mond benne, és a többi. Tényleg elkezdett porszívózni valaki kint, vagy csak ja, az egyébként tényleg elkezdett porszívózni. Puszi! Ja! Srácok, mi a véleményetek? Ne csak mi beszéljünk. Hát én pirulok. ha engem kérdeztek. Balázs? Szóval én nem tudok a YouTube-osok hatalmáról nyilatkozni, mert én nem vagyok még YouTube-os, én még csak próbálkozom. De abba egyet kell értsek Gergővel, hogy van egy minimál szint, amit szerintem mindegyik YouTube-osnak tartania kéne. És Marcival is egyet tudok érteni abban, hogy ha valaki erre rászorul, hogy ebből éljen meg, vagy hogy ebből próbáljon valami plusz keresetet kihajtani, akkor átléphet olyan határokat, amiket amúgy lehet, hogy nem tenne. Viszont Viszont ha tényleg ez az ér, hogy 35 éves vagyok, és el kell tartanom a családom, és ebből szeretném, akkor ez az anyád kategória, tehát akkor menj el dolgozni, érted? Szóval, tehát ezt úgy nem tudom tolerálni, ezt a fajta látásmódot. Nyilván megvan mindenkinek a saját nézőbázis, a saját nézőközönsége. Nyilván az is megvan, hogy tudom, hogy kitől milyen videót lehet várni. Tehát ha én nézek valakit, mert mondjuk ő a kedvencem, akkor lehet, hogy tudni fogom már, hogy mire számítsak. Viszont, hogy mondjam, tehát nem feltétlenül lesz ez szimpatikus mindenki más számára. Tehát most, ha valaki elmondja, hogy mit tudom én kedvenc videósom az X, aki a videójának a 70%-ában beleröpög meg, belefingik a kamerába, akkor az lehet, hogy a másiknak, tehát a másik embernek, akinek te próbálod eladni, hogy ez milyen jó fej videós, az azt fogja mondani, hogy hát nem. Meg hát lehet, ilyet te találok 65 ezeret. Lehet, hogy te is hülye vagy, tehát lehet, hogy te is hülye vagy, hogy ezt nézel, és akkor... De lehet, hogy... Hát nem, ezt szerintem... Egyébként most így a kommentelőknek jelezném, hogy aki most nagyon írkelje, hogy ez Herbie Goodlike, meg fikázom, meg ilyenek, nem. Szóval akinek ennyi szövegértési képessége nincsen, az hallgassa még egyszer vissza ezt az előző monológot. Hát gondolhatják, mert azért Herbie-nek is vannak merész dolgai, de speciál ilyen tök jóba vagyok vele. Tehát, én is szerintem nincs én másra bajom. Ezért is mondtam, hogy ezt meg tudom érteni, hogy ilyenkor tényleg arra kell hajtani. Szóval nem, meg nem neki fikázom. Rengeteg egyéni rengeteg jó ötlete van. Tehát az, hogy most speciál bizonyos dolgokban hát tényleg nálam súrolja a határt. Ettől függetlenül azért nagyon sok olyan dolgot is tett le az asztalra, amit bármelyik videós nagyon örülne, hogyha meg tudna tenni akár ötletbe, zenébe, tehát bármibe. Persze, szóval és most nem erről beszélek, görbifikázás, meg ilyen. Nem, hanem az ötlettelen emberekről, akik böfögésekkel... A céltalan hülyeség az, ami nem is a hülyeség, mert még a hülyeség az lehet vicces, hát, hanem ez a céltalan káromkodás és igénytelenség, igen, tehát igen, a videóban nem köpködök, a videóban nem káromkodok folyamatosan, tehát azért legyen már ennyi. Meg én azt gondolom, hogy valahogy a saját nézőidet tiszteled meg azzal, hogy egyszerűen normálisan próbálsz meg hozzáállni ahhoz az adott videóhoz. Tehát például nekem volt olyan videóm, hogy nem volt időm, megvágtam, és jó, fölraktam, és volt, hogy egyszerűen szóltak, hogy hát azért ezzel dolgozhattál volna többet is, és besértődhettem volna, hogy és nem esett jól, hanem besértődhettem volna, hogy hát most miért mondják, hiszen már mióta videózom, és nem, tök igaza volt. Abszolút tök igaza volt, vagy ne rakd föl, persze, hogy legyél annyira igényes. Persze, meg hát ugye alapvetően a videóid is, hogy nem a te videóid, hanem bárkinek a videói olyanok, hogy mindig vannak emberek, akiknek tetszik, és akiknek nem tetszik. Igen. Akiknek nem tetszik, és kultúrát formában meg tudják fogalmazni, nem azt mondják, hogy azért nem tetszik, mert te szar vagy, akkor azoknak ugye a véleményére lehet olyan formán adni, hogy hát legalább átgondolom, vagy átfut az agyamon egy-két pillanatra, hogy mit akart ezzel mondani. De egyébként meg ez is hülyeség, mert hogyha, vagy nem hülyeség persze, de mégis. Ha belegondolsz, akkor most én csinálok egy videót, és én tudom jól, hogy alapvetően az, egy, nem tudom, 15-től 18 éves korosztálynak szól. És ezt én is tudom, és a 30 éves nézőm is tudja. De a 30 éves néző mégis megcsinálja azt, hogy végignézi, és elmondja, hogy hát ez is ez nem jó. Akkor ez a tudom okostulni, de ez a videó ez nem neked szól. És akkor viszont én megkérem azt az embert, hogy légy szíves, akkor ne nézd meg ezt a videót, mert nem neked szól, mert ott van 3015 és a célközönségből 3000 ember, aki megnézte, értette, számukra egy megfelelő minőségű, hangvételű és tartalommal teli videó volt, akkor viszont az a 30 éves ember az ne jön oda nekem okostojáskodni, hogy hát ez bizony aztán azért, mert, és alapvetően egy 30 éves embernek, nem, hogy 30-40-50, tök mindegy, nem az alapkoncepciója, hogy én most megmondom neki, mert én is csináltam már ilyet, és én tudom jól, hogy ez így jobb lenne, hanem az a koncepciója, hogy én idősebb vagyok ennél a kis fiatal ficsúr pöcsnél, ezért most jól megmondom neki, mert én okosabb vagyok, mert idősebb vagyok, okosabb vagyok, de nem jutod az eszéig azt, hogy nem neki szól. Szerintem, hogyha globálisabban nézitek ezt az egész témát, akkor ugye az van, hogy alapvetően van ilyen magas értelmiségi szintű tartalom, meg van az alacsony szemét tartalom. És mindenki nagyon-nagyon szitta a kereskedelmi tévéket, hogy mennyire gáz műsorokat csinálnak, és hogy ezzel mennyire elbutítják az embereket. És szerintem a YouTube lehetne az egyik olyan platform, ahol előjöhetne az, hogy az embereknek igenis az intelligens tartalomra van igénye, viszont mégis látszólag minden tartalomra van igény. Ugyanúgy, ahogy megveszik az emberek a Story magazint, meg a Bestet, meg megveszik az Élet és Irodalmat, meg más egyéb ilyen kiadványokat, amik egy spektrumnak a két végén, vagy valahol máshol helyezkednek el. Szerintem itt inkább ettől eltekintve, hogy ezen a spektrumon helyezkednek el a tartalomnyújtók és tartalomszolgáltatók, ezeknek a tartalomnyújtóknak és szolgáltatóknak kellene magukat egy ilyen írott vagy íratlan etikai kódexhez tartani, ami egy bizonyos szinten elvárja tőlük azt, hogy mit és mit nem lehet csinálni egy műsorban. Csak ugye a akár néző, hang, akár videó. Csak ugye a néző a nézettséggel szavaz. Viszont ilyen szempontból ez egy önszabályozó dolog, és mint az internet, nagyon nagy része szeméttel van tele. De tehát azért ezt bele kell kalkulálni. Viszont én például nagyon örülnék, hogyha legalább 30%-ban mondjuk az olyan tartalmak lennének jelen a YouTube-on, amik mondjuk például nekem nagy kedvencem a Drunk Track Review. Egy srác, aki egyébként egy zseniális mérnök. Scientist. Igen, tehát nagyon-nagyon komoly mérnök. Tulajdonképpen NASA-nak dolgozott, stb. És egy Drunk Tech Review-t csinál, amikor tulajdonképpen arról szól, hogy iszunk erre a termékre, vagy nem iszunk erre a termékre. Benne van a crazy faktor, de benne van az igényesség is. És amúgy én bizakodó vagyok, mert hogy már egy ideje videózom is, és egyre jobb minőségűek a dolgok. Tehát látom azért, hogy attól függetlenül, hogy a gagyi ugyanúgy megvan, de azért egyre több jobb minőség is helyet kap valahogy. Tehát nekem ezzel így nincs is bajom. Én alapvetően amúgy optimista vagyok teljesen. De jó, egyébként csak én azért még annyit még Lali, te mondtad, hogy okosítani kéne, meg az ilyenek. De nem feltétlenül szórakoztatnia kell, de egy bizonyos szint alá nem lenne szabad mennie. De szórakozol azon, hogy majd én személy szerint röhögök kettőt, az most emlékeztek arra a videóra, amikor itt rögtünk TSN 25 percen keresztül adás jött, amikor a srác egy kis repülőt a horkoló anyja feletti reptetett. Hát ez zseniális! És az alapvetően egy minőségi videó? Nem. Az egy szórakoztató videó? Rohadtul. Az attól okosabb lett a videótól? Nem. Mit csinál? Benyomott egy 10 másodperces videót, aminek alapvetően annyi értem volt, hogy az anya horkoló meg... Na jó, de abban meg... De várjál, Marci, abban volt egy olyan szintű humor, ami a fingós, böfögős poén kategória fölött helyezkedik el. A fingós, böfögős humor kategóriát Fábri csinálja Magyarországon 10 éve. Ki? Fábri. Hát, hogyha bármelyik Fábri show-t láttátok alapvetően, akkor tudjátok, hogy a fingós, böfögős és a halottakkal viccelős, akár rokon, akár nem, poénokat, azt a Fábri nyomatja. És ő Magyarországon talán az egyik legnagyobb ilyen, hogyha azt mondod, hogy humor, vagy ilyesmi, akkor ott van a top 5-ben, akit így mondasz, és hát, talán ott volt óta, inkább, nem? Mármint, hogyha azt mondod, hogy az elmúlt 10 évben a legnagyobb, akkor azt mondod, hát hogy igen, 10 év alatt ő ott felépítette, és ő ott volt, ezzel a poén szinttel. És nem azért, mert ez proletáns, meg ilyenek, hanem azért, mert az átlag hétköznapi magyar ember, hogyha leül a gép elé, leül a tévé elé, akkor nem azt akarja látni, hogy pohár borral a kezükben bajszos emberek mondják az okos dolgaikat, mert leszarja, meg akarja nézni egy fél órás műsort, amin rötyög kettőt, pukizik alatt a kettőt, utána pedig elmegy aludni, lefekszik, és mosolyal fejezi be a napját, nem úgy, hogy te jó ég, milyen okos lettem ma is, mert alapvetően nincs nincs meg az a vágy az emberbe, hogy hú, most én ma most úgy fogok menni dolgozni, meg úgy ülök le a tévé elé, hogy én ma tanulok valamit. Ez bennetek megvan, ez jó dolog, bennem is picit megvan, de én is inkább az vagyok, aki hazajön, és ahelyett, hogy megnézne egy okosító műsort a tévében, leülök, azt dolozok egyet. Mert nem az okosítás lehet nem szórakoztatóan is csinálni. Ez az egyik, a másik pedig az, hogy itt nem az okosításról van szó. Tehát nem arra akartam kiegyezni. Én itt arra akartam... A Brainiac arra emlékeztek, az régen szerintem egy irdatlanul szórakoztató is így. Igen. A Brainiac az állítólag, ezeket én is szeretettem, ezek szórakoztató, kulturális, idézőjeles kulturális műsorok voltak, érdekességekkel. Pop science tulajdonképpen, angolosan fogalmazva. Igen, és ez tök jó volt. De figyeljetek, nekem nem ezzel az oldalában van bajom. Hanem nem volt nézőbázisa. A Brainiac azért szűnt meg, mert nem nézte senki. Azóta Richard Hammond, aki ugye műsorvezető volt benne, más műsorokat csinál, angol, akár popkulturális, akár simán kulturális, vagy nem kulturális, hanem simán szórakoztató mainstream műsorokat, és azokba szerepel, és azoknak van nézőbázisuk, de egy Brainiacnek, ami szórakoztató is volt, meg értelmes is volt, meg tudományos is volt köze, nem volt. Tudod, mi az a szomorú, Marci? Csak hogy ezt a gondolatodat befejezzem, aztán visszatérjek arra, amit mondani akartam. A Brainiac valójában tényleg leszerepelt idézőjelesen, nem hozta a kívánt nézőszámokat, de azóta ez a csatorna indított két másik hasonló tematikájút, ahol inkább elmentek ezen a spektrumon a negatívabb irányba, tehát vannak benne fingós, befögős poénok, és az bezzeg, nem megy ugyanúgy, viszont fönntartják, mert az a fiatalos. Én azt akartam eredetileg is mondani, hogy nem az oktatás, meg a high tartalom, tehát a magas minőségű tartalom lenne a lényeg, hanem az, hogy az alacsonyabbból mit lehet és mit nem. Tehát, hogy ha már van egy ilyen kultúrspektrumunk, akkor nem feltétlenül az kell, hogy mindenkiből értelmes, okos ember legyen, meg mindenki ilyen tartalmakat nézzen, hanem azt kell megválogatni, hogy lefelé ne húzzuk az embereket. Mert azt szerintem sokkal fontosabb. Ó, aztán amúgy kicsúsztunk ám az idővel. Szerinted egyébként egy Jackass, az mit csinál? Hát ezt hagyjuk is, most ne keverjük ide, mert a Jackass az tehát minősítetetlen. Minősítetlen, de mégis mennyire szeretik, és de mennyire az, nézik. Hogy igen, cirkusz kell a népnek, most ugye egy-két visszamehetnék az alapigazsághoz, hogy a tömegek az igénytelen szemetet akarják kajálni, de az, aki most arról beszéltünk, hogy a felelősség kérdéséről, és a felelősség kérdéséről fogtuk meg. Az volt a kérdés legalábbis. És erről a részről, és aztán szerintem utána zárjuk be a mai műsort, és majd maximum visszatérünk rá, mert ez egy nagy kérdés. A felelősség kérdéséről igenis egy tartalom szolgáltatónak, ha tetszik neki, ha nem, ott van a felelőssége, és nem takarózhat azzal, hogy nekem ebből meg kell élnem. Mert akkor ilyen alapon nyugodtan igazolhatjuk Fekete Pákót, meg Justint, meg mindenkit, érted, az összes média gáz trutyit. Érted, mit mondok? Na de figyú! Média gáz trutyit! Ilyen mérgesen trutyit még nem trutyit. Hallottam. Hova akkor? Elérkeztünk az elsők végéhez. Köszönjük szépen, hogy itt tartottak velünk. Találkozunk a jövő hét kedden, a Podcast Rádiót hallhatták. Velünk volt a mai éjszaka folyamán The Covery. Üdvözlődök benneteket! Jó pihenés! Köszönöm a lehetőséget! És Lajos! Köszönöm! Igazán nincs mit, köszönöm, hogy vendégeim voltak a mai nap folyamán is. És Balázs is itt volt, jó éjszakát, jó szórakozást! Balázsnak nem köszönjük meg! Balázsnak nem köszönjük meg, mert Balázs időközben lelépett, viszont Balázs, így utólag is köszönjük szépen, hogy itt voltál, és a nézőknek is. És ki vagy bannolva. Itt voltál. Igen. Ha szeretnének minket támogatni. Micsoda műsor lett. Viszont Balázs. Elképzelem, hogy megy ez a nagyon régi iskol. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, és ki vagy bannolva. Köszönjük, hogy itt voltál, többet nem kell jönni. Igen. És akkor bemondanád, tudod, az a 60 éves hang, hogy YOLO. Peace is swag forever. YOLO, peace, swag, nigga. Adásunkban üresedés lépett felszól, akinek van elég pénze és szeretne podcastbe jönni, nyugodtan várjuk a jelentkezését a www.hogyannekezdelazéletedradiosmusorba.hu. Hogyan éges, jó életre. Jó éjszakát, jó éjszakát, szevasztok! Sziasztok!